هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. پدی آیات کے اللہ تعالیٰ دویم نعمت ذکر کے او دا تعلق ساتھی دا بقا دا انسان سرا عربت لما قبل سرا بالکل آسان دے مخ کی اللہ تعالیٰ پیدائش دا انسان ذکر کر دا انسان دا پیدائش نورس تو اس دا انسان دا بقا دا فارا اللہ تعالیٰ اشیاء ذکر کے هو الذي خاص الله تعالى غزات دے خلق لكم ما في الارض چه پیدا کړی دي تاسو د پیدا د فارا هغه چیزونه چې پزما کړی جميعا ټول خلق لكم ما في الارض خلق لكم مولا لقارن تل علی تفسیر کې ذکر کړی دي خلق لكم یعنی لاجل انتفاعكم تاسو د پیدا د اخستر د فارا الله تعالى پیدا کړی دي علامہ علوسرم تلعلی دغ سے تفسیر مدارک او تفسیر سراج المنیرم دغ ذکر کری دی خلق لکم لاجلکم و انتفاعکم دغ الفاظ ذکر کری دی دیو جن تاستما دغ معنی وکلل هو الذی خاص اللہ تعالی غزات دے خلق لکم چی پیدا کری دی ستاسو دو پیدی دو پارا چی تاسو تی پیدی وخلی سی پیدا کری دی ما فی الارض اغساج پزمہ کری جمیعا ٹول بیا یو وضاحت در توکم بس سوالات دی او داغی جوابات پخپل کی گی باغی کلیر پا آسانی باندی اللہ ستاسو را پیدی دفارا پیدا کری دی پیدا عام دا که دنیاوی پیدا دا که دینی پیدا دا بیا دنیاوی پیدا عام دا که بزاد دا و که بالواسطه دا او دینی پیدا عام دا کاغذ ذکر کی گی دفار دا توحید دا اللہ تعالیٰ و کپاغی کی تذکیر دا آخرت دے تذکیر دا جنت دے یا تذکیر دا جہنم دے دا ٹکی چویر لٹول اعتراضات لار اللہ مینز دا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی استاسو دا پیدی دا فارا نا پیدا عام دا که دنیاوی وی او که دینی دنیاوی عام دا کبی ذات وی کبی الواسطہ وی او بیا دینی پیدا عام دا کپاغی سرا اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ کی گی که تذکیر دا آخرت دے تذکیر دا جنت دے او که تذکیر دا جہنم دے بس خبر اخلاص شور تاسو بانی بخلق سوال کئے خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ تعالیٰ ستاسو را پیدی دا پارا پیدا کری دی حغص و اجبزمک کی دی ٹول نو ماران و لڑمانانو کی پا زہریلہ چیزنو کی سش پیدا دا اخو منگا چی چی تبایی را لوکل دا اللہ وی چی دا ما سا پیدا کردی پا دید مکہ کی نو دا استاسو دا پیدی دا پارا دی نو تاسو تا ما ویل چی دی که خو پیدا سنگ دا اللہ تعالی وی دا استاسو دا پیدی دا پارا دی نو تاسو تا ما ویل چی پیدا عام دا که دنیاوی پیدا دا و که دینی پیدا دا بیا دنیاوی پیدا اغا بیزاد دا که بلواسطه دا بعض ډیر چیزونه داسې دي چې په ظاهر کې هغه موږ ته نقصان کاری هغې نه دوایانې جوړیږي نو بذات نه استعمالیږي خو بالواسطه هغه موږ ته فایده راکوي. دویم دا فایده عامه ده که دا دنیاوي فایده ده او که اخروي فایده ده دینی فایده ده او دینی فایده هغه بیا عامه ده په مارانو لولوانانو کې پا دی بانی دلیل نیولے کی گی پا توحید دا اللہ تعالیٰ بانی چا اللہ تعالیٰ خالق دیں مار تاو گورا یو پڑے اللہ تعالیٰ پیدا کردے او بیا اللہ تعالیٰ دا مار لد اخفر دی پا دا پارا سنگ زہر ورکڑی دی اغیتن بیا سوچ پی کرو کئی نو دغسی ہر شیک زہری لدے نو دا اللہ تعالیٰ پا توحید خود دلالت کئی کن دغسی تذکیر دا جنت دے یا تذکیر دا نار دے پا جہنم کی ماران دی لڑمانان دی نو تا تا پا کیا غدر یادی گی نو دنیاوی پیدا دا و که دینی پیدا دا بیا بزاد دا که بلواسطہ دا که با دی سرا اثبات دا توحید دا اللہ تعالیٰ کی گی که با دی که تذکیر دا جنت دے که تذکیر دا جہنم دے خود پیدی نا دا خالی ندی خام خواب با دی که اللہ تعالیٰ پیدای خو دے علماء ذکر کردی دی دا اللہ تعالیٰ یو ولیو یو لوی عابدو یو اشپای دا اللہ تعالیٰ عبادت کاو پمانزبانی ولال دے چراغ ته لګېدلې ده، ډیوو ته لګېدلې ده، په دې کې یو خزنده راغی او ژوندې سره تک تور او ډېره سخته بدبوی یې کوله، او د چراغ ته راغی، د دې ډیوې ته راورسېده. خو ډېر زیات عجیبه طریقه دا وه چې دغه خزنده چې دا کم شی او دا زنده سره کله به چې دا سجدې لته نو د سجدې ځای ته به رانږدې شو، او ډېره سخته بدبوی هم کوله، رنګ یې هم ډېر زیات بدرنګ و. ده به چې کله سجدې له لاړ نو بس ټیله به ول ورکړ لږ بیا خواکو، بیا به هغه و چې کله به دا رکات ته بیا راښکته کېده نو بیا به رانږدې شو. خو بس به هر حال دا من چرې دا پوره کړو، بس ناسا چې ډېر زیات یې تنګ کړه، د خولې نه دا خبره وختله وې دا اوس الله سره پاره پیدا کړی دی، دومره بیکاره رنګ یې دی، دومره بیکاره خپې دي، او دومره بیکاره بدبوی ته خېږي، وړوکې خزنده شی دی. الله تعالی دا پیدا کړی دی، دا اوس الله تعالی ولې پیدا کړی دی؟ الله تعالی د دې په پیدا کولو کې څه حکمت و؟ یو څو ورځې بعد یو څو ورځې وشولې، په لاس باندې یو دانه راوختله. کله چې لاس باندې دانه راوختله نو هغه درد یې زیات کو، او ورو ورو رفته په رفته باندې هغه غټېدله، درد یې زیاتېده. اخر دا چې دومره تکلیف یې زیات کړ چې د شپې به د هغې نه آرام نشو کولی، خوب یې د هغې نه نشو کولی. علاجونه شروع کړل، طبیبان به راتلله، خو لیکن دوایي په هغې باندې هیڅ اثر نه کوه. کله چې د طبیبانو امید ختم شو، بس نور علاج ولم پرېښوده، بیر ده علاج نه کیږي. په هغه زمانه کې به داسې وه چې بعضې طبیبان به داسې وو چې هغې به په اس باندې خورجینې ښودې او دوایانې به خرڅولې، او داسې چې دا ډېر ګرځي نو هغه پوهېږي هم دومره نه، اکثر دغسې عموما هغې ته خلک کېده دوکباز وي، دا پوهېږي نه بس اسې ګرځي په کوڅو کې، لکه چې غټ ډاکټر وي پویا ډاکټر وي، نو هغې له خلک ځي کرایان هم لګوي ورسه، نو دا به زیات ټګان په دغه وخت چې ګرځېدل کوڅو کې، یو په کوڅو کې نارې وهلې یو طبیب، نو د کوڅې ته مې آواز وکړ، نو د خپلو شاګردانو ته وی چې دغه طبیب ما ته راولئ. شاګردانو ته ویلله، مریدانو ته ویل، وایي دا خو ټګ دی، دا خو په کوڅو کې چې ګرځي دا هغه طبیب دی، په تاره خو موږ دس طبیبان نه اوسېري چې د هغې نه باندې نه و. خو بهرحال دغه د الله تعالی ولی او د الله تعالی دغه عابد په دې باندې کلک شو، وایي دغه طبیب ما ته خامخا راولی. بس کله چې سړي باندې سخته وي، تکلیف وي، مشکل زیات وي، نو هغه وایي چې هر شی وی چې ما اوس خوړلی وی، یو چا راته څه دوا تجویز کړي وي هغه ما خوړلی وي. چې کله هغه راغی، طبیب راغی، نو د خلکو ته دا خبره وکړله چې د درې پړسوب ته یې وکتل، هر څه ته یې وکتل، نو د شاګردانو او د موریدانو ته ویل چې مونږ داسې یو طبیب پرېښی نه دی چې هغه نه دی راغلی دله، خو دا د ده غوښتنه وه چې خامخا داراله هم راولئ، نو بس تم له راوستلې. تاسو کتابونو کتلی دي، وایي الغریق یتعلق بکل حشیش، وایي یو سړی په دغه کې ډوبېږي په دریاب کې، نو هغه واخم رانسي، هر شی رانسي خو چې اوس پې ځان معمولي بچ کړي، نو دا وی چې خامخا دا سړی راته مراولی تم اوس راوستلې ته وګوره. نو طبیب چې کله د لاس او هر څه ته وکتل، نو وایي او دې علاج ما سره شته دی، الله به خیر کړي. د شاګردانو مریدانو ته یو خبره وکړله، وایي تاسو د دیوالونو په غاړه باندې یو خزندۍ تک توري او داسې ډېر یخپې رنګ یې داسې دی او سخته بدبوی کوي، دغه شی به پیدا کوئ که دا په هر ځای کې، د دې علاج نورماله بالکل آسان دی. د الله تعالی هغه عابد، د الله تعالی هغه ولی په دې باندې پوه شو. کله چې هغه دا خبره وکړله، بس هغه ته خپل دغه معلوم شو، مشکل معلوم شو چې دا مشکل په ما باندې الله تعالی څنګه راوستی دی. په دې باندې پوه شو چې دا د الله تعالی په ما باندې یو ازمیخ دی، یو مشکل له باندې الله راوستی دی، لکه په هغه شپه باندې چې ما د الله تعالی عبادت کوو او دغه خزنده چې زما خوا ته راغی، نو چې کله ما سلام وګرځاو زې تنکړم نو ماته الله نو ما دا خبره د جبې نه ویستل چې الله تعالی دا څه شي لپاره پیدا کړل د دغه پیدا کولو کې د الله تعالی څه حکمت ده او خډیر شاګردانو طالبانو لاړل ګرځېدل ګرځېدل دنیا شی ول راځه مکه وې دادی په دیوالونو یخونو ته وکتل خصم چیرا وسل عقب دویې کوله هما قشې او چې د الله تعالی غولی تنکړې او ودا الله تعالی سر فر پیدا کړل هغه ملک لاغه سيزونه او بیا دغه کل دغه نه یو دوی جوړ کړل او هغه کم ځای باندې چې زخم او دانه راختلې او هغه ول پکې خو نږدې یو سوره دو کې بس الله تعالی هغه له صحت ورک هغه وځ په دې باندې پوهې شوما او الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ تعالیٰ هغه ذات دی چې پیدا کړی دی ستاسو د پیدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعاً ټول الله در دې لپاره پیدا کړی دی کنه بس په هر څیز کې د الله تعالیٰ حکمت شته دی که مونږ او تاسو په هغه حکمت باندې پوهیږو که نه پوهیږو یو سړی د غوز لاندې ناست و اوس دا بحثونه یې کول د الله تعالیٰ په پیدایش کې دا شی الله څنګه پیدا کړلی دا څنګه پیدا کړی دی ګپ شپ یې لګاو اوس دا یو کس پکې وایي وی عجیبه وند کی خبر ادا اندوانی تو گورو سا خربوزی تا دا غی دا بوٹے چلے دا سمرا نرے نرے بیخی نرے نرے زیلی نرے نرے سانگی دیو پا غی پور سمرا غٹ غر سیزون انخطی او دا غوز دی دمرا غٹی ونی تو گورو دمرا وڑی وڑی مایوی نیولی دی وی پا کار داری چی دا اندوانی دی غوزانو نیولی دی بوٹو نیولی او دا غوزان چلے دا اندوانو دا خربوزو پا بوٹو کی کیدلی وی دا پا کار ودسی په کار دا کدوانوس دی غټ غټ وونه نیولې په دې کې دا لناسي چې هغه یو غوس پوښ شو د بر د غر دی غوس د سر نه راغی او د پرې سر باندې ولګید وي خدای چې الله تعالی به کیندوانی دی پیدا کړی نو اوس په خوځ چولې کار به اله کړې دا بعض یو نیم سړی بس اصل لګي بس دا الله په کارون کې اوس تاسو کار دی چې ته دا الله ولي کړلو دای ولي کړې او الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق لكم ما فی الارض جميعا چ پیدا کړی دي ستاسو د پیدې د پاره هغه څه چې بزمه کړی جمیع ان ټول ثم استوى الى السماء او بیا الله تعالی قصو کا اسمان تا فسواهن سبع سماوات نو برابر جوړ کړ و اسمانونه او هو بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې پوهی دی ثم استوى الى السماء استوا سمانا دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مانا کڑی دا اغوی استوا دا مانا دا قصد رحمت زمین دا ثم استوا الی السماء او بیا قصو کا آسمان طرف تا تفسیر سراج المنیر دا مانا کڑی دا ثم استوا الی السماء قصد الی خلقها بیا الله تعالی قصو کا پیدائش دا آسمان تا اراده وکړه لینی قصدا الی خلقیا الله تعالی دا غی پیدائش تا قصد او اراده وکړه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا وای استوا په معنی دا ارتفاع سره دی او دغه سی امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا وای استوا په معنی دا اقبال سره دی الله تعالی توجه وکړه بس دا ټول معنی صحیح دی بیا دې کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ډیر مفسرین دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هغه قول ذکر کړی دی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنها بدعه و استواء معنی خو معلومه ده الف لام میم کې تاسو ته غیر پر مثال ذکر کړو استواء علی العرش هغه متشابهات چې معلوم المعنی او مجهول المرادی دا غیو مثال تاسو ته ذکر کړو استوا علی العرش نو الاستواء معلوم نو استواء معنی خو معلومه ده والکیف مجهول او دا غی کیفیت مجهول دی نو متشابهات نه دي والایمان به واجب او ایمان دا استواء په باره کې واجب دی چې الله استواء کړی د پارش باندې او وسؤال عنها بدعه او سوال د استوا په باره کې دا بدعات دی دا ناجایز دی استوا علی العرش ثم استوا الی السماء بیا اراده وکړه الله تعالی اسمان ته بیا قصو کا الله تعالی د اسمان پیدا کولو ته اراده وکړه یا بیا توجہ کله الله تعالی د اسمان پیدا کول ته پسوا هن نو پیدا کله غیل را سبع سماواتین و اسمانونه واغه څنګه پیدا شول سورې دخان کې ویراغي تفصیل و هو بكل شيء عليم و الله تعالی په هر چیز باندې پوهه دی په هر چیز باندې الله تعالی پوهیږي په هر چیز باندې الله تعالی پوهه دی سبع سماواتین قرآن کې دا آیات دلیل لے پدے بنی چھ اسمان نو دی او سوا ہن دلالت کی پدے بنی پائے کہ کو گوال نشترے تفاوت پک نشترے رارغڑی نہ قران کریم کی کلا اسمان نا موصوف گردی دل دی صفت تتبا قصرا او گرے سورۃ الملک کی براشی دریم نمبر آیات کی الذی خلق سبع سماوات طباقا کلا دا اسمانونا موصوب دی پس صفت د تباقم سره سورۃ الملک دریم نمبر آیت دویم کلا اسمانونا موصوب دی پس صفت د شدادن سره سورۃ نبا کے براشی دولسم آیت کی و بنینا فوقکم سبعا شدادا کلا صفت شدادن نغلے دریم کلا اسمانونا موصوب دی پس صفت د طرائق سره سورۃ المومنون کی براشی واللسم آیت کی ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق دا قرآن کی دا صفات دا اسمانون دا پار ذکر شوی طباقا شدادا او طرائقا وسواهن برابر کل اللہ تعالی برابر جوڑ کل اللہ تعالی اغیل را و اسمانونا وهو بكل شيء عليم والله تعالى په هر چیز باندې پوهه دی په هر چیز باندې الله تعالی پوهه دی د دې کې دا یو مسله ده کې تفسیرونه کې ولله مخې لراځي په قران کریم کې الله تعالی یو قانون او قاعده ذکر کړی ده د اثبات د توحید د پاره د اثبات د قیامت د پاره او د اثبات د حاکمیت د پاره الله تعالی دو قسم دلایل ذکر کړی یو هغه دلائل دی چې هغه دلالت کوي په قدرت او په تصرف باندې کمزه کې چې د الله تعالی حاکمیت د الله تعالی توحید یا ربوبیت او یا د اثبات د قیامت کیږي یو دلیل هغه ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي په تصرف او په قدرت د الله تعالی باندې دویم قسم هغه دلائل ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي هغه صفات د الله تعالی ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي په علم باندې لنډه خبره دا شوله چې د الله تعالی د صفتونو رجه دی ته کیږي یو العالم بکل شی هو الله نو د الله تعالی به یک یو ګڼئ د الله حاکمیت او ربوبیت ممنئ او دویم دار چې متصرف قادر مقتدر الله تعالی دی قرآن کې بس دا تاسو عموما وګورئ چې کله توحید بیانیږي یاد الله تعالی حاکمیت بیانیږي ربوبیت ته الله بیانیږي او یاد قیامت مسئلہ نو دا دو قسم دلیل نے ذکر کی یو اللہ تعالیٰ پورا عالم دے او دویم دار چ اللہ تعالیٰ قادر مقتدر متصرف ذات دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ واقعہ دا استخلاف دا آدم علیہ السلام او واقعہ دا استخلاف دا آدم علیہ السلام قرآن کریم کی یو کرد ذکر شوید ربط دری آیت دا من قبل سردہ دے پا ابتدا دا سورت کی عظمت دا قرآن کریم بیان شو او بیا مقصد دا قرآن کریم بیان شو وس دا تنفیذ دا قانون دا اللہ تعالیٰ دا پارا مسئلہ دا خلافت ذکر کی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب قانون بنا پیزے نمخ کی دا اللہ تعالیٰ قانون ذکر شو دا اللہ تعالیٰ دا کلام ذکر شو وس اللہ تعالیٰ دا غی قانون دا تنفیذ دا پارا مسئلہ دا خلافت ذکر کی دویم رب تیرے ماں قبل سردہ دے در مخ کی آیات پا آخر کی ویل اشل و هو بکل شیء علیم نفی دا شرک فی العلم نو صلی اللہ تعالی ذکر کئی واقعہ دا ملائکو واقعہ دا آدم علیہ السلام حال دا ملائکو حال دا ابلیس او حال دا آدم علیہ السلام چې ملائکم په غیب باندې نه پویدل نو ابلیس هم په غیب باندې نه پویږي نو دغه سی آدم علیه السلام هم په غیب باندې نه پویده نو مخکې وهو بكل شيء علیم نو صلی الله تعالی د دې دریو حالت ذکر کوي ملائک دي کاغه جنات دي او کاغه آدم علیه السلام د انسانان دي نو دوی په غیب باندې نه پویږي وإذ قال ربك للملائكة وكل شويل ربستا للملائكة ملائكة إني جاعل في الأرض يقنن ذا جلون كهم يقنن ذا فائدہ كون كهم في الأرض فزمكي خليفة خليفة فيسلي كون كه جاعل فمانا ذا خالق سر إمام قرطبي رحمة الله عليه ذا معنا كره جاعل فمانا ذا خالق سر ذا فائدہ كون كهم إذ قال ربك دا قال نسبت اللہ تعالیٰ تا قرآن کریم کی یوش پیت کرت شعر اور نسبت اللہ تعالیٰ تب قلنا سرا سلیرش کرت شعر وإذ قال رب کال ملائکتی کل چویر سا رب ملائکو تا نہ دا مشورہ نہ دا اللہ تعالیٰ تی مشورہ نہ اخلی بلکہ علماء لکھ دی دا اخبار دے دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ ملائکو تا اللہ تعالیٰ اخبار ورکے مشورت ناخلی للملائکتی ملائک لفظ پا قرآن کریم کی مفرد دا دیار لسکرت استعمال شوید او تثنیہ دو کرت استعمال شوید او جمع دری او یا کرت استعمال شوید مبصرین لیکلی دی پا وجود دا ملائکو باندی سرد حق صفتونو نا چی قرآن کی یا پا احادیثو کی ذکر شوی دی پا دیو بانی ایمان لرل دا فرض دی پا وجود دا ملائکو باندی پا آغا صفاتو سرا چی پا قرآن کی یا پا احادیثو کی ذکر شوی دی پا آغی طریقہ بانی پا دیو بانی ایمان لرل دا فرض دی ملائکا دا دا اولو کتن ماخوز دی پا مانا دا رسالت سرا نو ملائکو تا ملائک زکا وی چی داد اللہ تعالیٰ استازی دی پیغامون اوڑی را اوڑی کارون بانی اللہ تعالیٰ مقرر کری دی دویم قول نم پسرین داری چی دادا ملکن نماخوز دی پا مانا دا قوت سر دی او دا تا پکی رو مبالا غیر فارا دا نو ملائکو تا ملائک زکا وی چی پا دی کی اللہ تعالیٰ دیر قوت پیدا کرده دی اللہ تعالیٰ ڈیر لوی مخلوق پیدا کرے دے دا دو احادیث پر تدیب بارکی ہوئی ہیں دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حملت العرش نبی علیہ السلام جو کرت داغی وضاحت وکا نبی علیہ السلام دا ویل چی ما بین شحمت وزنه الى عاتقه مسیرت 400 عام نبی علیہ السلام او فرمائل وی اللہ تعالیٰ چی کم ملائک پیدا کری دی چی آغا دا عرش دا چاپی را دی دا غی دا غوگ نواخلا تر دا سٹا پوری دا غی دا وگی پوری سلور سوا کالا مساق مزل دی سلور سوا کالا دا اغا ملائک چی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دا اللہ تعالیٰ دا عرش چاپی را دی ملک حملت العرش ملائک ما بین شحمت اذنه الى عاتقه مسیرت 400 عام سلور سوا کالا مسافہ دا چې اللہ تعالیٰ کم ملائک پیدا کرل المعجم الاوسط کی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی یو بل روایت کې راغلی دی د کعب الاحبار نه روایت دی هغه ذکر کړي وان حول الکرسی 70,000 صف من الملائکۃ دا اللہ تعالیٰ چی کم کرسی دا نو دا غین چافیرا او ویا ذرا سپونا دا ملائکو تی او ویا ذرا سپونا دا دا ملائکو دی اللہ تعالیٰ دا سی ملائک پیدا کردی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَكَلَ چِوَيْلَ رَبْسَ لِلْمَلَائِكَتِ مَلَائِكُتَ اِنِّي جَاعِلُنْ يَقِنَنْزَ فَيْدَا كَوْنْكَمْ نو جَاعِلُنْ فَمَانَا دَ خَالِقُنْ سَرَدِ تَوْسْتَ مَا دَغِي حوالا ویر علی امام قرطبی دا غمانہ کری دا فی الارض پزمہ کی خلیفتن یو پیسلک ان کے دا خلیفتن مراد عبداللہ ابن عباس عبد الله بن مسعود او تقریبا ټول هم پسرین لیکری دی مراد دین آدم علیه السلام دی خلیفہ او تولی ولې کی خلیفتن یو معنا علماء ذکر کړی دا خلیفہ یعنی دا الله تعالی د طرف نه فجاری کول او د احکام او د نواهی او د اوامر د الله تعالی کی دا هر پیغمبر وظیفه ای بس چې دا الله تعالی دین قائم کی دا الله اوامر او د الله تعالی نواهی هغه جاری کی هغه نافذ کی نکوه ته خلیفہ ویل کی د اقامت د دین د پاره خلیفہ دی دا چې دا الله تعالی قانون او د الله تعالی دین نافذ کی د دیو جنا تفسیر مواردی معنی کړی دا خلیفتن یعنی یخلفنی فی الحکم بین خلقی چې زما د مخلوق په منځ کې زما حکم نافذ کی زما فیصله نافذ کی یخلفنی فی الحکم بین خلقی زما په مخلوق کې زما فیصله غنافذ کی او دغسې غرائب التفسیر معنی کړی دا دغه الفاظ سره لیکي پیدا به درکړي غرائب التفسیر والوی خلیفتن عنی یامر و ینها و یحکم و یقضی دا به زما د طرف نه خلیفه ای یامر و ینها دا به امر او نهی به کوي و یحکم و یقضی فیصلې به کوي او قضاوت به کوي بس د خلیفه کار بدای لنډه دا چې دا د الله تعالی د طرف نه په جاری کولو او په اقامت د دین د الله تعالی کې د الله د طرف نه خلیفه دی ذمہوار دی بس دغه کار وکړي خلیفه تن عنی یامر و ینها یحکم و یقضی غرائب التفسیر دغه معنی کړي او تفسیر مواردیم دغه معنی کړي دی یو دویم معنی کړي دی په سرینو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په قول باندې وی خلیفتن خلیفہ ذکر دی چی یعنی دا تیر شو ملائکو او دا پیریانو نا دا ورست راغلی دی ذکر تا خلیفہ ولی کی خلیفتن مانا دا دا ملائکو نا کم ملائکی ارضی چیو او کم پیریانو نو خلیفتن دا غین با ورستو دا پیدا که اللہ تعالی پا دی وجو تولی کی ابن جوزی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول ذکر کرے او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی خلیفتن یعنی قوماً یخلق بعضهم بعضا وقرناً بعد قرن اللہ تعالی و پیدا کی یو قوم چاغا و یو بل پسیرا دی یو پیڑی بورستو ببل پیڑی پسیرا دی قوماً یخلق بعضهم بعضا وقرناً بعد قرن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی خو لنډ معنی دا شو حاصل معنی دا ده چې د خلیفہ نه مراد حاکم شرعی دی بس بادشاہ دی د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین بنافذی او دا معنی به نه کوي دا مهمه د باطل مقصد هم ده ورسره بر دې خپل ځای باندې تفصیل لازی لا تقولوا راعنا خو دې کې صرف تاسو ته معمولی توجه راګرځوم خبرې ته خلیفتن نائب د الله تعالی دا معنی مکوي زکه که دې کې معنی په دې کې احتمال د صحیح معنی مشته دی خو لیکن په دې کې احتمال د باطل معنی هم دی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم لا تقولوا راعنا موای لفظ د راعنا اغه لفظ مې استعمالوي چې په هغه دو جهتین وي په هغه کې احتمال د صحیح معنا او می احتمال د باطل معنا می خلق هوا بس لا تقول راعنا مو اي لفظ راعنا نه مطلب بیان کا خلق په دې باندې پوهه کړه راعنا څه مطلب دی مو اي اغه لفظ چې هغه دو جهتین وي جهت او احتمال د صحیح معنا هم لري احتمال د باطل معنا هم لري بس دا د شریعت یو قاعده شولا اغه لفظ استعمال کا وقول انظرنا او وای لفظ د انظرنا یعنی اغه لفظ وای چې په هغه کې صرف احتمال دی وی معنی چې هغه معنی صحیح وی احتمال د صحیح مقصد لري صرف بس خبر باندې پوهیږي کنه نو دې دې کې ک خلیفہ تن کم دې کې تاسو تفسیرونه کې دغه وکته چې دا خلیفہ دی د الله تعالی نو الته کې تاسو ما دغه مطلب وای خلیفہ د الله تعالی د طرف نه په تنفیذ د احکام شرعیه او کې د الله د طرف نه او د الله نائب نو دا ټکی چون کې احتمال د صحیح مانم لري احتمال د باطل مانم لري نو دس لفظ مو وایي چې پاغې کې احتمال د غلط معنی بس اغل فاک لفظ استعمال کوي چې پاغې کې احتمال د غلط معنی نه نور د دې پورا وضاحت بلا تقول راعینا کېل تک ان شاء الله راشي وإذ قال ربك وكرچ وی درفس علی الملائکۃ ملائکۃ انی جاعل یقینن ذا جوڑون کیم پیدا کون کیم فی الارض فزما کی خلیفتا یو خلیفہ فیصلی کون کی دا احکام شرعیہ دا تنفیذ دفارا قالوا وی الملائکۃ وتجعل فیها آیت جوڑے آیت پیدا کی فزما کی یفسد فیها او سوک چورانے بکئی پرزما کی وایس پہ کد دماء او تو یی ووینی پناہ قوانی ونحن نسبح بحمدک او منگ خپاکی وایو سرد استاین استانا و نقدس لکا او یادو تا ففاکی سرا نو قال اویل اللہ تعالی انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زا فویگم پا سبانی جتاسو پا غیبانی نفویگئی حاصل در مخی خبری دارے اللہ تعالی وی چیزا انسانان دا محتاج دی پا جون تیرولو کیو نظام تا او دا اغا نظام اہلیت پا مسلمان کرے پا کافر کی اغا نشتہ دے نر دیر فارا یو سوک پا کار دے خلیفہ چی دا قوانین نافذ کی بیاو گوری قرآن کریم کی دا ذکر کردے دے چی دا تنفیذ دا احکام دا فارا تمکین چی دا پا کار دے تمکین بئی خامخا او دا تمکین دا فارا شرط اغا جہاد دے دا جہاد نورستو بیا چکل تمکین حاصل شیر انتخاب د خلیفہ دے اگر نورستو بیا دے او بیا اوصاف د خلیفہ او دغسی دا خلیفہ انتخاب دا غیر طریقی کسو کوائے چی منگا پورا تفصیل زدکو پا دیکی پورا یورز درس دے مکمل یورز درس خو زیر تدرخیم بس اگا زیو گو رئی خبر و طبیخی آسان شی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا غیر پورا دا انتخاب طریقی داغی مسائل او داغی احکامات پورا پا تفصیلات سر ذکر کری دی بس آغا قتل شے ویل آسان دی خو وقت نشتا دی کنظر کی تفسیر قرطبی کیا دی بس آغار ستی وائے خبر خو نشتا دی نو پورا تفصیلات مسائل احکامات دا انتخاب طریقی آغا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء دیدے کی سوال او داغی جواب سوال دارے چھ ملائک تے اللہ تعالی معصوم دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما ویفعلون ما یؤمرون دسنگ پا اللہ تعالی بانی اعتراض کی اتجعل فیہا ما یفسد فیہا نتاسو با دا جواب کی دا تا پوستے پا طریقی دا استفسار دا حکمت سارا یعنی ہر کل چھ معصوم مخلوق دا اللہ تعالی شتلے چھ اغا ملائک دی نوس دا دا حکمت پختنے کیا نو دا تپوس دا حکمت دے لک سات مخ کی تاس تما ویل دا مثال کی چا مخ کی منگ ویل و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نو تاس تما ویل چری وشی دا حکمت پختنه کول دا سکو پر وی دینی نه دا ال دا تاس تما ویل چی و اما الذین کفروا فیقولون اعتراضا دا اعتراض په طریقې باندې ودا خبره نه کی ها دا حکمت پختنه یاد ازان د پویول د فار نو ملائکو دا اس تپوس کڑ دے پا طریقی دا استفسار دا حکمت سر تپوس دا حکمت کیا چا اللہ تعالی منگا معصوم بندگان ستا موجود یو نو اللہ تعالی دسی خلق تا پیدا کی قالو ویل ملائکو اتجعلو فیہا آیتا جوڑے آیتا پیدا کی پزمک کی مجب سیدو فیہا اغسوک چی ورانے وکی پزمک کی ویس پی کد دماغ او تو یہ ببینی پناہ قوان دے ندیجے کی اول سوال انبیاء راضی سوال دے کہ دا راضی چھے ملائک پس بانی پویش ولا ملائک خو آدم علیہ السلام نو لی دلے دا غی اولاد نو لی دلے نسنگوی چھے دا پنا حق بانی وینی تو یہی او پساد بکی پزمک کی نو مختلف توجیحات دا علماء ذکر کردی دی دا غی بانی دان پویا کیا یو توجیہ ان پر سرینو دا ذکر کردی دی چھے اللہ تعالی دی تا خبر ور کردی ملائکو تا اللہ تعالی خبر ورکڑو یو جواب دارے اللہ تعالی چیزا انسان پیدا کو ما خلیفہ او داغی اولاد با قتل و قتال کئی ناحق بانی ببینی تو یئی او پساد بکی پزمک کی نو اللہ تعالی خبر ورکڑو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی تفسیر سراج المنیر وی و انما عرفو ذالکا بی اخبار من اللہ تعالی دا دا اللہ دا خبرنا دا رسو اگوی دا خبر اوکلا انما عرفو ذالکا بی اخبار من اللہ تعالی تفسیر سراج المنیر دا غلی کلی دویم قول ہم پسرینو دالے دام تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی نور ہم پسرینو ذکر کری دی وی پدی کی قیاس دا غائب شوے دے چا آدم علیہ السلام او داغی اولاد دے پا حاضرین امان دے چا غد جناتو دا دین مخ کی جناتو سیدل پزمک کی نو دے ملائکو ویل چی اللہ تعالیٰ تروس پر جناتم دا قتل و قتال کاو نو کتا انسانان پیدا کی نو غبم یا دا قتل و قتال کیا تفسیر سراج المنیر دا عبارت زان سرولی کیا او قیاس احد سقلین علی الاخر دا مختصر تعبیر دے نور تفسیرون کی تاسو گورین و اتا کرخ چرے عبارت دے تاس تما مختصر عبارت وی تفسیر سراج المنیر اغسوی او قیاس و احد سقلین علی الاخر پا دیکھ قیاس دا یو دا سقلین ندے پا غبل باندے دا بالفاز دیگر پا دیکھ قیاس دا غائبین دے چاگا اولاد دا آدم علیہ السلام دے پا حاضرین باندے چاگا جناتو سقلین دی کنن نو قیاس دا احد سقلین اکڑے دے پا آخر باندے تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری درہم قول دا پسرین دا دے امام قرطبی دا توجیہ غورا کری دا اور دیرہ بہترین خبر دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی دیو دا استنباط کرے و دا لفظ دا خلیفہ نا خلیفہ خواہ چاہتا ہوئی چاہ پیسرے کئی کنن مخ کی تاست ما دا غرائب تفسیر پا حوالہ بانی ویل یحکم و یقضی دا خلیفہ کاردائی چی جگڑی نہیں نو اگا امیر سے ابراہیم اللہ بے دا اختلافات او شرون او جگڑی چی راضی دا جوندو راضی وی مڑو خو یو بل چر تا بلا تبانی یو بل نلے والے مڑی خلط یو بلا تبانی خو یو بل نو ہیم مڑی خدا اختلافات چی راضی دا قتل و قتال او جگڑی چی راضی دا جوندو پا میانس کی راضی نو دا خلیفتن دا لفظ نا پیس خلیفہ با علی چی خلق با نقصانات کئی او دا بے پیسلی کئی نو استنباط دا ملائکو دا دی لفظ نکڑے او دا خلیفتن نا دا امام قرطبی ذکر کردی دیو بہترین توجیہ دا اغوی لما سمعو لفظ خلیفتن نو فہیمو ان بنی آدم آمی یفسدو وی کل چی ملائکو دا لفظ واوری دا خلیفتن نو فہیمو ان فی بنی آدم من یفسدو چی پا بنی آدمو کی ودا سی خلقی چی اغا با پساد کی اغا با ورانے کی ازل خلیفتو المقصود منہو الاسلاح و ترک الفساد ویزا کد خلیفہ دا پیدا کولونا مقصد دا دے چی پساد ختم شی دا خلقو پا منز کی او اسلاح پا کی پیدا شی نوی دا استنباط ملائکو دا لفظ دا خلیفہ نکڑے دا بہترین توجیہ دے ندری توجیہات تستما اکلل دا یو قوی اعتراض دے او دا غی جواب نشول چی دیو خصفہ غیب باری نپوی دل چی اغبا بیا پسات کے یو بل وقتلی نیو دار چی اخبار من اللہ تعالی بس دوت اللہ تعالی خبر ورکڑے چی دسی خلق بی چی اغبا یو بل وجہ نیوم قتل و قتال بم کئی پسات بکی او یا دویم خبر دا شول چی قیاس و احد سقلین علی الاخر او یا دریم دار چې دی اجتهاد کړي او استنباط کړي او د لفظ د خلیفانه امام قرطبی دا ذکر کړی دی او د له ترجیح ور کړی دی قالو ملائکه ویل اتجعل فیها آیت جوړه آیت پیدا کې پرېزمکه کې مېوب سید فیها او څوک چې هغه ورانه کوي پرېزمکه کې وایس په کود دما او تو یې بابینو لرا پناه قوانی و نحنو نسبحو بحمدک او منگا فاکی وایو سرد استائن استانا و نقدس لکا و یادو تالرا ففاکی سرا و نقدس لکا در اس معنی دا و نقدس لکا دی دوان کی پرق سدی یو قول لن بسرین داری تسبیح دا تعلق ساتی دا صفات سرا و نقدس لکا دا تعلق ساتی دا ذات سرا اللہ چکم صفات ستا دا فارا ثابت دی بکم مانا بننی اللہ اغمونگ ستا دا فارا گنو و نقدس لکا استا پاک استا ذاتم پاک گنو اللہ تعالیٰ دا شریک نا صفات و ذات کی رسر شریک نشتا دے نو تسبیح دا دا صفات سر تعلق ساتی او تقدیس دا تعلق ساتی دا ذات سر دویم قول لما پسرین دارے نسبحکا و نحن نسبح بحمدکا حالا و نقدس لکا علی الابد الله تعالی وسم مونږ ستاسو تسبیحات وایو او ستاسو تقدیس بکاو علی الابد همیشه لپاره. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر دو معنی کړی دی ډیره بهترین معنی دی عبارتونو د ځان سره ولیکه نسبح بحمدک فاکی بیانو سره د استاین استانا و نقدس لک ننزهک عما لا یلیق بک ننزهک عما لا یلیق بک الله تعالی مونږ پاک غنو ته لرا د هغه سنه چې هغه ستاره شان سره مناسب ندی ستاد شان سره ایسا ندی مناسب اللہ تعالی ممتاد آغین پاک گنو نو نزہو کا عم مالا یلیقو بکا تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کری یو بلا مانای کری دا غم دیر بہترین مانہ دا نحنو نسبحو بحمدکا منگا پاکی بیانو سرد استعینستانا و نقدس لکا او زان بچکو دا گناہونو ناستا دا یری دا وجنا و نقدس لکا او ځان بچکو د گناهونو ناستا د یری د وجنه عبارت سره ولي کوي تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده هغه وی نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلک نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلک او مونږ ځان بچکو د گناهونو ناستا د یری د وجنه هم بهترین معنا ده نقدس لک ځان د گناهونو نه بچکو د سره وجنه ستا د یری د وجنه قال اوفرما الى الله تعالى اني اعلم يقينا ذوي غما لا تعلمون فاسبني تاس طغيان نه پوي گئی نو ز خليفه پیدا کوم الله تعالی وی چی ما تدیر حکمتونه معلوم دی چی غتا سن دی معلوم بس ز خليفه پیدا کوم اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين پدی آیات کی ذکر دا آغا سبب دے چاغا سبب فضیلت دے رپار دا آدم علیہ السلام او داغی پا وجبان میں خلافت عرضی آغا تور کردے او آغای دا خلافت دا پارا غور کردے وعلم آدم الاسماء کلها او اخودل اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا نمونا دا طول سیزنو سرد پیدو داغینا علما نسبت دا تعلیم اللہ تعالیٰ تا دا بدو طریقو سر دے یو دے طریقہ دا تعلیم انبیاء علیہ السلام تا نو کل چی دا راشی چی علما اللہ تعالیٰ تے نسبت وشی یو مراد تینا دا تعلیم چا تا انبیاء علیہ السلام تا نو مراد دا غینا تعلیمی پا وحی سر دویم طریقہ دا تعلیم دا نور انسانان تا دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبران نعلاوہ نو هغه دې بیا په واسطه د انبیاء علیه السلام او د کتابونو سره بس دا دوه خبرې زده کړې یو دا چې نسبت د تعلیم الله تعالی ته وشي په قران کریم کې او دا انبیاء علیه السلام ته دا تعلیم ورکول چاته انبیاء علیه السلام ته نو دا غینه مراد تعلیمی په واسطه د وحی سره او چې د انبیاء علیه السلام نه علاوه بل چاته نو هغه به په واسطه د انبیاء علیه السلام او په واسطه د کتابونو سره الرحمن علم القرآن رحمان ذات دے چھ خودن اکڑی دا قرآن کریم نس خودن اکڑی دا نبی علیہ السلام تا پواسطی دا وحی سرا او منگا و تاس دے اکڑی دا پواسطی دا نبی علیہ السلام سرا بیا نو عام و انسانانو تا تعلیم دا اللہ پواسطی دا کتابونو دا پیغمبرانو سرا دے او پیغمبرانو تا پواسطی دا وحی سرا دے پواسطی دا جبریل علیہ السلام سرا او یا برای راس خبری اکڑی دی دا اللہ سرا وعلم آدم الاسماء اخذ الله تعالى آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها نمونا كلها دا طول سیزنو دا ضروری سیزنو او دا غی پیدی متوخذ لی الاسماء كلها تدین مراد وعلم آدم آدم تراشی دا دا عبرانی لفظ دے پا عبرانی کی آدم ویلے کی گی خاوری تا ویلے کی گی تفسیر قاسمی دا غصی ذکر کری دی دویم قول لمپسرین دارے چی دا ادمتن ماخوذ دے پمانا دا سمرتن سرا غنم رنگی تولے کی نو دا دوان معنی دا سیدی یا دا عبرانی لفظ دے پمانا دا خاوری سر را دی نو آدم علیہ السلام تا آدم ذکر ولے کی گی چی آغا پیدا کرے و اللہ تعالی دا یو مٹی خاورینا چاغه الله تعالی را اخیسته او ادم مخ دزم کینه په حدیث کرا غلی دی صحیح حدیث دی امام ابو داود امام ترمذی رحمه الله علیه روایت دیگر کړی دی بیا د مخ دزم کینه الله تعالی غ موټه خاور را اخیسته و نو ګوره زمکه چې دا حدیث کرا غلی دی الله تعالی دزم کینه ادم علی السلام پیدا کړی دی پزمکه کی دا انسانان چې دا سره دی تور دی نو بعضی نرم مزاج دی بعضی سخت مزاج دی نو بعضی یو شاند کری بعضی بل شاند کری زکا زمکا چرے پاگی کم رنگون بدل دی نو بعضی زمکا نرم دا او بعضی زمکا سخت دا سنگ چی زمکی نو اقا نو اقا خویونم اللہ تعالی پا انسانانو کیا شاند پیدا کرلی امام ترمذی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا غروایت ذکر کرد او یا کدا اد متن ماخوز چی پا مانا دا غنم رنگی سرا غنم رنگ ایسا سور سپین و طویلے کی بس دا آدم علیہ السلام رنگ ما غشاند کیو پا قرآن کریم کی دا ویش پیغمبران و نمون ذکر شوید پا غی کی آدم علیہ السلام ہم دے ویش پیغمبران دا غی نمون اللہ تعالیٰ پا قرآن کی ذکر کرید صلوات اللہ علیہ مجمعین پا احادیث مبارکو کی راغلی دی امام بحقی او ابن العساکر یو روایت ذکر کرے دی وی ملائکو اللہ تعالیٰ تویل چی منگ لجنت راکا ذکر دا انسانان لدنیا ور کرے دا وی اللہ تعالیٰ تا ملائکو بیلل چی اللہ منگ لجنت راکا ذکر انسانان لتا دنیا ور کرے دا نو اللہ تعالیٰ تا او فرمائل لا اجعلو من خلقتو بیدی یا کمن قلت له کن فیکون وای زنه ګرځو ما غسوک چې هغه ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی په شان د هغه چا باندې چې هغه می کن فیکون په دې کلمه باندې پیدا کړی دی د انسانانو د الله په نیت باندې لویه مرتبه ده یعنی انسانان به جنت ته ځي یوازې ملائک نه وعلم آدم الاسماء كلها اخذ الله تعالی آدم علیه السلام ته نومونه ټول ظاهر د دین مراد دا استغراق معلومی خطا سویلی دی یو دا استغراق کلی او بل دا استغراق عرفی دا دین مراد استغراق عرفی تی مراد دے وری قرآن کریم کی غشت دے دی بعضی خبر بانیزان خام خال لازمان پوی کوی او تاس دا علماء کرام او طلباء کرام یو خبر کئی دا نحو یو صرف و معانی و دی طول توی دا علوم آلیه دی او مقاصد چلی آقا قرآن و حدیث دی خدا علوم آلیه و بانی سلور پینزه کال و شپک کال تیر که خوبیا پی پویی گنه چه دازه پا کم زی که ویه ما نه یو ده تا سویلی ده چه یو ده استغراقی کلی او دویم ده استغراقی عرفی نه دیده که کل لحان مراد سشه ده او دین مراد استغراقی عرفی تی مراد ده او گره قرآن که استغی زتا تدودری مثال نه دیکر کوم تفصیل اللی کل شئین سورة الانعام تو قرآن سورة الاعراف یوصل پندسل اختم آیات کی براشی او دا قرآن کریم تفصیل دے دا ہر شی دا پارا یا دا تورات پر بارکی دا ذکر شو دی تفصیل کل شئین نوس دا ہر شی تفصیل خوب دے کنے دے نو آل دا کی منگا معنا دے سکے دا تفصیل دے دا ضروری مسائل و دا دین اصول دا دین پر دے کبیان شو دے نو استغراقی عرفی مراد دے لدکی استغراقی ندے مراد دا استغراقی کلی ندے مراد دا ستا سوگو رئی سورة البقرہ کی براشی دو سواش پیتم آیات کی وجعل علا کل جبل منہن نجزا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تولیو چی دا مرغی دی ٹکلے ٹکلے کللی نو پا ہر یو غربا نبیا یو یو ٹکلہ کی دا و دی پوری غربا نتی خب دیو نا آل تک کم نزدی غرونو چی تاغی تا ورسیدلی شی ورکللی شی وطا پا آغا غنڈو بانتی ویو ٹکلہ کی دا دا غا استغراقی غرفی شو یا تا سو گو رئی وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ اغا سوری حود سورة الاعراب کی براشی دا حود علیہ السلام پا واقعا کی نو شپگ آتی آئیم آیات کی براشی وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ نو آل دا کم کلو ذکر شوید نو پا ہر لارہ کی خواغ نشول کی نستر پا دنیا کی خواغ پا کرولون و پا یربون لاری دی نو اغو پار لارہ کی نشول کی نستر نا مخصوص غرپی لاری تی مراد دی تاس دا غصی وائی کن اکثر دا سی وائی را دا دی مدرسو اجتماعات ای کنی و سلی مثلا پا یو لارہ بانی تیری وست دریو سلورو د پینزو مدرسو چرے اجتماعات پہ یو زی بان اکثر خلق چی بیازی وی پہ ہر زی کی یار طالبان طالبانو نن نو پہ ہر زی کی نو پہ ہر زی کی بکم زی کی وی پہ ہر زی کی نن گنا گنا ونو پہ ہر زی کی خود دچی لی دل دینو یو لس کلومیٹر لار بیلی دل ایسل بیلی دلی نو دا خو امریکی تن دے چی پہ ہر زی کی نو پہ ہر زی کی خود گنا نو یا دا غر پہ سر کی کم زی کی گنا دا دا منگا پا دی پختو کم دا ٹول ہر سوایو دا استغراقی عرفی دیتا ویلے کی نو کل لہا ٹول آغا چیزونا چی آغا پا دا انسان پا زندگی کی آغی تا انسان حاجت لری آغا یو تا او خوزن او دا غزی کرکڑی دی دیر بہترین مانا غزی کرکڑی دا علامہ علیہ السلام تل علی تفسیر روح المعانی کی دی کرکڑی دی الاسماء کل لہا نمراد آغا چیزونا دی چی آغا تقاضا کی چی دا غی تقاضا کی منصب دا خلافت دا منصب د خلافت سره چې کم چیزونه مناسب دي د انسان د زندګۍ د تیرولو سره نو دینه مراد اقصی چیزونه دي نو دا رد شو په بریلیانو باندې بریلیان وای ارسه یو ته خودلی و ارسه هر څه په هر ځای کې جدا توی نه بیا په ډیرو چیزونو کې و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم بالقیس ته هر شی ورکلی شوی نو هر شی څنګه ورکلی شوی هر شی بیا په هغې کې سویلی شی څنګه وی هغه ځای کې بیا سوی ځه عجیبه خبری دی بازی بس یو لفظ راشی بس خلق بیا وی دا خو بس کلو دی نو کلو دی نو کلو په څو قسمه دی بس دغه کې خلق سوچ فکر بیا کول په کار دی کن یو بریلی ګلا وغه په جمعه په ورځ باندې ورستو په منبر باندې کېناستو یو څوک زمانه ده مسلو ته پوښتنه کوي کوي دی ورانکار غون ته کې طالب ورانکار خو نو خوزه نو کاغه چپ کړی هغه یو ورځ په جمعې په منبر باندې کېناسته مانځنه وروسته چې که چا کوم خبرې څوک په څه شي کې تپوس کوئ نو کوئ بس زه جواب درکوم ګډې وړې ورته ویم نو هغه یو طالب ته تپوس یو ته د مسلې تپوس وکړه بل ته وکړه بل ته وکړه یو طالب پاسې دی زما یوه مسله ده ووایه بې دا راته ووایه چې د پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحي کېږي که نه کېږي هغه ورته وایي چې نه نه کېږي پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحي نه کېږي وی بیا یې وایي چې دا ټول خلک یې واوري وی زه وایم چې د پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحي کېږي که نه ماته دا مسله ووایه وی نه نه کېږي وی ښه په کلک یې وایه بالکل په کلک نه کېږي پیغمبرانو نه علاوه بل چاته څنګه وحي کېږي وی صحیح ده وی که زه یې درته وښیم وایي نه شي ښودلی وی قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا اللہ تعالیٰ دا گبین مچھئی تا وحی کری دا چی زان لپدی غرونو کی کوٹی جوڑا و زان لزے جوڑا و او حارب بکالتا کی وحی راغ لید نا وی دیسی پا مخو تا نکی گی وی کل کل خو کی گی وی دا کل کل چی دے وی دا شاز نادیری وی دا شاز و نادیر چی دے لیسا بی شئی این وی دا خو لگی دا دست دے لکی اس شیم چی نئی نظما مقصد داری چی پا مخو تا نکی گی نور خو کل کل خو بودا کی گی خو دیس پا مخو تا نکی خلق کوئی کنا چی لگ علم دا خطر ایمان او لگ ڈاکٹری دا خطرہ جان نو دی دے کہ ودانا وا چھ کل لہا بس بریلیان وے دل تہ کلو راغلے دے نو کل لہا ہر سے تو خو دل پما کان و پما یکون باندی آدم علیہ الصلوۃ والسلام عالم دا وضاحت میں تر دیر پارو کہ بریلیان دے نے استدلال نسی وے آدم علیہ السلام پ غیب بانی پوی دا وے غیب پیغمبر و پیغمبران تے اللہ تعالی دا غیب علم ور کڑے نو تا استعمال چھ بلقیس مبارک خبیا اللہ تعالی دا موجود یت من کل شین اگے تہ ہر شے ور کلے شے نو ہر شے تہ سنگ ور کلے شے ال دکی مراد دادے چر بادشاہی سر مناسب سمر سو آلات و اسباب و غوت اللہ تعالی ورکڑی نو دل دکیم دکل لہا مانا دار چی امام علام علی سر رحمت اللہ علی تفسیر روح المانی کی وی دکل لہا نمراد اغا چیزون دی چا اغا دا منصب دا خلافت سر مناسب چیزون دی انسان پا زندگی کی کم چیزون حاجت لری بیا مو پسیرون پسی بس لگی دلی دی وی دا کاسا و دا سمسی و دا پلانے و دا پلانے و دا دروازہ دا اللہ تعالی سی دا نمون مخودل او بیا و تر اغا چیزون پیدا مخودل چی دا کاسا دا پدی که خلق مگول را چی دا سمسی دا پدی بانی بیا را چی کنگول ری پخاون پدی بانی بیا لڑی دسی یو دا پتیلا دا ودی کی ودا سے چل کے نو نمونه ہوتا ہو خود دا کرسی دا چوکی دا پلانے دا پلانے دا چیزونه ہوتا ہو خود دا گاڑے دا سورلی دا نو کم سیزونه چی دا انسان دا زندگی سرا مناسب دی اغای ہوتا ہو خود دا نا چی عالم پا ماکان و پا ما یکون پا ہر سبانی اللہ تعالی پوی کو دا غیب علم علور وعدنا وعلم آدم الاسماء او خود اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء کلها دا دین مراد اسماء مسمیات تی مراد دیخا نمونا دا طول و سیزونو سرد پیدو دا غینا ثم عرضهم على الملائکه وبیا اولان دکل اغنمون لرا اغه چیزونه لرا په ملائکه باندې ملائکه ته پیش کړل فقال الله تعالی تو الانبئونی باسماء هؤلاء خبر را کئ ما ته په نمونه او په دود دغه چیزونه باندې د دې چیز نوم څه دی او پیدا یې څه ده الله تعالی چې دا را ته کئ دا خبر ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای کتا سرشتونی چې خلیفہ پیدا کول ته ضرورت نشته دی نو مال دې سيزونه دا را کئ خبر را کئ ان کنتم صادقین دې کې ان کنتم صادقین دا شرط دی جدای پټه ده ان کنتم صادقین فانبئونی خبر را ته کئ تفسیر ماوردی لیکلی دی ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای درې سمانه ده ان کنتم صادقین فیما زعمتم ان خلفائی یفسدون فی الارض دا تفسیر ماوردی سره ټکی لیکل دا ولی کینو الو کو دې ټکی په ترجمه باندې پوهی شي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای فیما زعمتم ان خلفائی یفسدون فی الارض تاسو خدای ویلی کنا تجعل فیها من یفسد فیها نو کتا سره بدی خبره کی رشتونی ای زی تاسو را دینه خبر را کیزا یو بل معنی ذکر کړی دا دا تفسیر موردی بل معنی ذکر کړی دا او صادقین په معنی د عالمین سره دی ان کنتم صادقین عالمین بالاسماء کد دی چیزونو په نمونه باندې او د دې په پیدو باندې پویای نو که پویای نو خبر را ترا کیزا خو نه ای پویا تاسو کنه دی باندې پویای گینا ابن جریر او بحیان نمطل علی تفسیر بحر المحیط کی او بلا مانا کری دا و ای صادقین پا مانا دا مصیبین سر دا کتاسو یہی حق ترسیدن کی بدے خبر اکی ان کنتم مصیبین قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم مپسرین لی کلی دی و یدی در مخ کی یو آیات ندا خبر معلوم شولا چه خلافت ارضی هغه څوک کولی شي چې د ځمکې د څیزونو په منافعو باندې او د هغې په استعمال باندې پوهه لري نو دا استعداد الله تعالی په انسانانو کې ښودې یعنی په ملائکو کې دغه استعداد نشته دی تسبیح به وی تقدیس به وی د الله تعالی خو لیکن خلافت ارضی هغه څوک کولی شي چې د ځمکې د په څیزونو باندې د هغې په استعمال باندې د هغې په طریقه باندې پوهه ای او دا استعداد په انسانانو کې ده نو الله او طیب په دې خبره باندې ملائکه پوی کړل دویم مفسرین لیکلي دي په دې آیات کې دلیل ده په فضیلت د علم باندې او یو درېمه خبره ذکر کړې ده امام قرطبی رحمت الله علیه او نور مفسرین وایي د خلیفہ لپاره لازمی ده چې هغه به مجتهد وي لوی عالم وي وایي دا ته معلومه شوله ځکه الله تعالی هغه پوی کړ په دې سدونو باندې نو دا خلیفہ لپاره دا لازمی خبره ده چې په هغه کې به اهلیت د قضا موجودی هغه به مجتهدی دغه سي علماو ذکر کړی دي وایي په تدبیر د فوج باندې په امور د جنگ باندې په انتقام د ظالم باندې به پوهیږي خلیفہ به څوکي چې په تدبیر د فوج باندې دا به پوهیږي په امور د جنگ باندې د ظالم نه په انتقام باندې دا به پوهیږي خلیفہ به د سړی به مقرری او هغه به سي مجتهد به هغه به عالمی پا اموری سیاسی او بانی باغا خائلم لری خپو یا بلری دا لازمی خبره ده علماء ذکر کردی دی شیخ صادق رحمت اللہ علیہ وی وی یو بادشاہ او یو سڑی اگی تراغی او دا شکایت او تو که وی چی مونگا پومبا کرلی و مالو چه وی پومبا مونگا کرلی و پا اگی بانی سیلاب راغی پومبای وڑی ده نو خپل شکایت یې ورته وکړه چې موږ سره یو کومک مرسته وکړه نو بادشاه په دې باندې نه پوهېده چې پومبې او پلانې شي او پلانې شي وایي پومبې هم ولې کرلې وایي وړۍ به هم کرلې وای کنه داسې خبرې بادشاه خلیفه چې ټوله ورځ او شپه اودی او هغه ستا مسؤول وي په دې باندې خبر هم لري چې مسلمان سره څه کېږي مسلمان غوښې هغه نه موندلی کېږي چې هغه خلک په هغې باندې جنازه وکړي خلک هغه خښ کړي خلیفہ با د مسلمانانو په تدبیر د پدی امور باندې باغ علم لري هغه به پویي هغه ور دین ځان خبرې عمر رضی الله تعالی عنہ کنا په کده د دریا په غاړه باندې اوس په مریض ما په خلافت کې تلوګي د وجنه بیا به د عمر نه الله تعالی پوښتنه کوي ځکه خو ګرځیدو ور شپې وګرځید صرف په لخيټه مړه کبس ګرځا ځان له ګاړي پوره کا ګرځه، ځان له بنگلې جوړې کا، ځان له ځمکې واخله او ګرځه بل دې غر کېږي. دا د خلیفه کار بدانې، د مسلمانانو د مسؤلینو کار بدانې. مسلمان بر مسلمان، د مسلمان مسؤول هغه به د مسلمان په غم باندې غمجنی، هغه به د مسلمان په درد باندې دردمند وي، هغه به د بې وزله د مظلوم په حال باندې به هغه خبري. او دا لیکلي دي علما په دې ځای کې چې هغه به د ظالم نه په انتقام باندې به هغه خبري، په دې باندې به پوهیږي چې د ظالم نه انتقام د مظلوم دپاره دا لازمي دی. داسې شوي ده، صحابه کرامو دا کړی ده. مدینې کې یو مؤمن مسلمان زنانه، علما لیکلي دي د خپل ضرورت په اساس باندې کور کې څوک نو یا د پردې نه مخکې دا حکم دی، یو زنانه وتې وه د ضرورت په اساس باندې په بازار کې سودا کوله، ځان د ستر او د پردې سره د ضرورت په اساس باندې زنانه یو څه شی ځان اخیستلی شي ضرورتي. نو دا زنانه ورغلله، یو یهودی و، د یو یهودی دکان نه دغه اخیستله. یهودیان همیشه لپاره د مسلمانانو دشمنان دي. ولا یزالونکم یقاتلوکم یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، الله وی تر هغه پورې سره جنگیږي چې دین نری بل طرف ته واړی. اوس دې زنانه چې سودا وکړله، یا زنانه چې ستللله، نر دې دا پړونه شاته چې دې معمولی په یو شي پورې ونخلو، نو هغه چې لاړله دا پړونه دې پاتې شو، دا بې ستره شوله. مخامخ چیرې بل مسلمان دی هغه دا اورېدله چې ده دا کار وکړه، تور او سور سره ورغې د یهودی په سر باندې وه مردارې کړه. په دغه کې نور یهودیان هغه را پاڅېدل، دا مسلمان شهید کړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول یهودان دغه ځینه وشړل. د مسلمانان به داسې په مسلمان کې به غیرت دسی، د مسلمان په مسؤول کې، د مسلمان والی دی د مجاهدینو، هغه کې به د انتقام جذبه وي چې یو مسلمان ته چا دغه سترګې ورته راویستلې، دا سترګې تې وباسه، دا ته وکته ټرمپ خنځیر ته وګورته، دا هغه ځای نه تا ته بدماشي کوي. یو مسلمان باندې سترګې را دغه کوي، په بل باندې دغه کوي. مسلمانانو کې دا نشته رېږي، دا ورته وایي ولې مسلمانان کم دي. سر یو ځل دی مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله تعالی ډېر ښه سړی او ډېر حق خبرې کولې. دا ځان لري چې کله بیان کې ټوق یا ساغ ځان لیو، د هر چا خپل یو طریقې د بیان خو بهرحال هغې وی دومره مسلمانان دي که دا مسلمانان راجم شوله او دې اسلام آباد نه چاپېره چې او دسمات یو کم به وي شرعي نظام راغلی وی دومره وی دا به دا خلک به دومره تنګ شي که او دسمات یې هم دې خلکو وکړله. داسې که دې مسلمانانو دومره امتیاز وکړل مې دا اسلام آباد وړی دسې کم دي مسلمان چې لاړې په ورتوکړلې مې دې غر کړي. ټرمپ څه شي ته وی اوسه ټرمپ دې څه شي چې هغه مسلمان ته بدماشي کوي، ولې په مسلمان باندې ظلم زیاتې کی؟ هسې د مسلمان د خلیفه او دا د غم کړ. نو مسلمانان هغه اوده دي په انتقام د ظالم باندې، دا به پوهیږي د پوج په امور باندې، په امور د جنگ باندې دا به پوهیږي خامخا. داسې به نه وي چې هغه قمقلي هغه په دې باندې پوهیږي. نو مسلمانانو بادشاه او مشر هغه به پوهیږي، هوښیار به یغه د هر څه ته به سوچ فکری، دا انتقام جذبه به همیشه لپاره په زړه کې ساتي. خیر دی اوس نشته، گزار به در کومه پرېږدم دی نه. د دې مسلمانانو د خویندو میندو دا آه او فریاد غزه کې څه وشوله؟ په غزه کې څوک دا وایي چې په دې کې به یو شین بوټی دا چېرته پاتې شوی؟ نشته، خلکو کتلی دي. ولې دا صرف د دې لپاره مونږ قرآن کې الله تعالی د منافق صفت دا یو نه ذکر کړی دی چې بادونه فی العرب یسرون عن انبائکم، یره مونږ په بانډو کې مونږ ستاسو ډېر لري اوسېدلو، خو مونږ به خبر حالت په ماغستان نیټ به مونږ کتو ویډیوګانې به راتللې. مسلمان دې ترې دا خو د منافق صفت الله تعالی ذکر کړی دی قرآن کې. مسلمان چې هغه بر دې لپاره تیاری کړی دی انتقام لپاره، دا به وایي چې داسې ورته ووایه چې وایي که خیر دی ته نن یې ته وکړه، خو دا ځان سره زه لیکم، دا زه دې بیا پرېدم نه ګورې، په دې باندې ځان پوهیه کړه، دا خبره وکړه. بس الله به دغه چانه تپوس کوي چې د هغې سره په لاس کې قوت وي. د مسلمانانو سره د قوت کمی نشته دی، د افرادو کمی نشته دی، په عوامو کې د قربانۍ کمی نشته دی، د مشرانو کې کمی دی. مشر کې کمی نه، امیر صاحب رحم الله به دا وایي د عوامو مثال د غنمو د وړو دی چې قابله ښځه یې د دین هر څه پخولی شي، د دینه لیټه یې هم پخې، دینه الوام پخې، سجیت هم پخې، دغه یو وړه دي خو ډېر څه کې پخېږي، د دینه ککوړ هم خلک پخېوي، ډېر څه کې پخېږي، پراټه تم پخېږي، په تبخې تم پخېږي او په تنور تم پخېږي. خو دا ښځه غواړي چې یو قابله ښځه یې د هر څه دې بیا پخولی شي. مسلمانانو کې د جذبې کم هم نشته ری، په مسلمانانو کې د انتقام د اخیستلو د قربانۍ د ورکولو هیڅ کمی نشته ری. دا څومره فدایان چې کېدلې او کېږي وسه، دا خو دغه امت مسلمه د میندو بچی دي کنه، ولې دا سره بل دین راغلی دی؟ ولې دا خو زمونږ د معاشري زمونږ د میندو بچی دي، دا زمونږ د خویندو بچی دي، دغه قربانۍ ته تیار دي کنه، ځان پسې به من تړي. خو دغه خو غواړي مشر، خو غواړي خامخا مشر به قمقل نه، مشر به په سیاست باندې پوهېږي، هغه به دا دا په انتقام باندې به پوهېږي، په دې دا هر څو بری زړه باندې لیکي. دا نه چې زه نه یم خبر، ولې نه یې خبر څه چل شوی دی؟ مسلمان زوریږي، ولې زوریږي؟ مسلمانان د خپل کور نه بې دره شوي دي، مهاجر شوي دي، ولې شوي دي؟ تپوس وکړه کنه ته څه چل شوی دی؟ ولې ورسره ظلم زیاتی کېږي؟ سترګې پې تم راوباسه کنه. داسې زه یو خبره کوم د افغانستان د مسلمانانو په باره کې، دا خبره کوم، افغانستان څو ځله د چا د لاسه وران شو؟ د پاکستان د لاسه وران شو. اوس هم دا په خبرونو کې راځي، یا رښتیا ده یا دروغ ده، هر څه چې ریزان لري خلک معلومات کوي. اوس هم تیاری روان دی د افغانستان د حکومت د ختمېدو لپاره، پاکستان کې دا تیاری روان دی، د بارو ملکونو سره په دې باندې مشورې روانې دي، دا خبرې روانې دي ټولې. مسلمان ولې نه بیداره کیږي؟ امیر صاحب رحم الله دا یو ټکی وایه، وای پاکستان چې په دې قوت باندې په دې طریقه باندې دا اوس چې څنګه موجود دی، دا موجود په یو دنیا کې به اسلامي حکومت را نشي، او کراغ نو هغه به برقرار پاتې نشي څو پورې چې دا وهلی شوی نه وي، ټکولی شوی نه وي. بیا هغه خلک چې د هغې سره په مقابله کې ولاړ دي، باید هغې ته خلک احترام ولري. هغه په شا باندې هغې ته شاباسی ورکړي چې دا یو ظالم، یو زندیقان دی، یو مرتدین دی، د الله تعالی د دین دشمنان دي، د الله د قانون دشمنان دي. تاسو سره جنګیږي زه نشم کولی، زه خود په ملا باندې ټپومه کنه، ښه کار کې زما ذمه چې ته په دې باندې ادا کې، زر سره دومره کولی شم، زر سره دا کومه کوم داسې دي وکړي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا ويل ملائكه سبحانك فاكيد تعالى رضا شريك ده علمنا ما كده علم خبر ذكر شويه لا علم سبحانك فاكيد تد شريك ده علمنا الله تعالى په علم کې شریک نشته دي نو سوق دي داونه وای شي وعلم ادم الاسماء كلها چی دا الله انبیاء علیہ السلام په غیب باندې پویدل دا دی ونه وای بلکې سبحانك الله تر شریک د علم نه پاکی لا علم لنا نشتره مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر هغه علم دی چې هغه تا مونږ ته راکړی دی مونږ سره صرف هغه علم دی بس. سبحانك دا کلمه اکثر په کلام کې ذکر کیږي د اعتراف د قصور د پاره، دا ذکر کیږي د خپلې کمی او دغه اعتراف کوي خلک. وګورئ موسی علیہ السلام ذکر کړی دی سوره اعراف کې براشي یو سل درې څلوېښتم آیات کې سبحانک تبت الیک سبحانک تبت الیک موسی علیہ السلام. دغه سي یونس علیہ السلام نه اجتهادی خطا شوی و، اجتهادی خطا، مجتهد چې خطا شي هم ته الله تعالی نیکی ورکوي، دا ټکه مې وایخه بیا ماجور دی. نو هغه نه چې خطا شوی و اجتهادی، سوره انبیاء کې براشي و اتی آیات کی پناہ دا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو آل تکیم سبحانک دے دا اعتراف دا قصور دا فارا دا لفظ ذکر کی گی پا کلام عربی کی سبحانک فاکر تعالی را دا شریک نا دا شریک دا علم نا. امام قرطبی بہترین معنی کرے دا او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بہترین الفاظ ویلی دی اگا الفاظ دان سر یاد کئی ویلی کئی دان سر دغه معنا مې چې ته کوم وکړه دقې کړې ده. هغه وایي تنزیها لله من ان یکون احد یعلم الغیب غیره، تنزیها لله تعالی د الله د پاره فاکیده من ان یکون احد یعلم الغیب غیره د الله د پاره فاکیده د سنا چې یو تندی د الله تعالی نه علاوه په غیب باندې پوه شي. الله د دین پاک دی، یعنی د الله سره شریک په علم د غیب کې بل څوک شریک نشته دی. تنزیحا للہ تعالی من ان یکون احد یعلم الغیب غیره دا دین اللہ تعالی رفار فاکی دا الا ما علمتنا مگر اغا علم چی تا منترا کردے دے اغا پویا چی تا منترا کردے دا. مپسرین لکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سرا پا تفصیل ذکر کردے دے وی ادب دارے دے شریعت حکم دارے منگو تاسو تا چې کله مونږ او تاسو په یو مسله باندې نه پوهیږو یو مسله باندې نه پوهیږو نو په هغې کې لا اعلم لا ادري دام یو علم دی چې لا ادري نصف العلم دی دا علماو لیکلي دي زه نه پوهیږم دام یو نیم علم دی وګورئ حدیث کې راغلی دي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت کې دي یو سړی راغی نبی علیه السلام ته ویل ای البقاع شر اے دا اللہ پیغمبر پا زیونو کی ناکار زین کم دی نبی علیہ السلام تو لا ادری حتی اسال جبریل ما تردی پتہ نشتا دے وزبا دا جبریل علیہ السلام نزود پختنو کم بیا برتا جواب بیام دا مسئلی نو نبی علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام نو پختنو کلا ایو البقاع شر پا زیونو کی ناکار زین کم دی جبریل علیہ السلام تو ما تردی پتہ نشتا دے وی حتی اسال لا ادری حتی اسال میکائیل وی زود میکائیل علیہ السلام نے پختنہ و کما چاغیر تا جواب را کذب ارتویم نو جبریل علیہ السلام دا میکائیل علیہ السلام نے پختنہ و کلا ایو البقاع شر پا زینو کی پا آبادو کی کم زین ناکار دی نو میکائیل علیہ السلام تویل خیر البقاع المساجد و شرها الاسواق پا طول آبادو کی بہترینی آبادی اغد جماعتون دی او ناکار زین آغا بازارون دی مسئلہ بیان کلا نبی علیہ السلام لا ادری ما تند معلوم جبریل علیہ السلام لا ادری ما تند معلوم لا ادری نصف العلم دے دام نم علم دے دانش مسئلہ تو نہیں معلوم بس وہی وے او واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دا وہی دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پختنہ وشولا سمانی و اربعین مسئلہ تن دا اتسلویخت مسئلو پختنہ دا امام مالک نہ وشولا نو فقال فی اثنتین و ثلاثین پا دو دیر شکے ویل لا ادری ما تلا مسلم دمالو امام مالک دیکھا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اوکس پختنا اوکللا دا منز مسئلہ و اگو تو ما تلا دمالو یوری تا امام مالک نہیں وی ام امام مالک کیم خونے پوئی گم پی ندرہ تمالو نو تب یسنگ امام مالکی اے اوی تنگوال مکواز اسی دماغ ما خراب ہو خب دی سورلی دی سور شاو پا مدینی کی گرزا او دسی وای چی امام مالک نپوئی گی بس خبر خلاص دا اس تو تنگی در تو اماتا ندا معلوم مسارا تو اچتا تسنگ ندا معلوم خون ندا تا معلوم کن لا ادری نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی امام قرطبی رحمت اللہ علی ذکر کری دا روایتو کی راغلی دی بیان اوکا وی اے خلکو دیر محرونا دا زنانو دا پارا ممو قرار وی یو خ سنگ خبری کیتا وی اللہ تعالیٰ کو قرآن کی وی چی کتاسوی وی زنانتا احداہن قنطارن تاسوی زنانتا ورکڑی یولوی خزانا پا مہر کی او بیاور طلاق ورکی نواغت ماخ لی ردین اخ معلومی کی چی لوی خزانیم پا کی ورکو لی شیوتا پا مہر کی نو تو سنگ وی چی مہرون دیر ما مقرر وی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی امراتن اصوابت ورجلن اخطاء سڑے خطا شو خز حق دور سیدلا اللهم غفرن یا بل روایت کر اغلی دی وی کل الناس افقه من عمر وی دو عمر نا حطول خلق پویا دے خواد دا هم مسئلی حطول خلق تو معلوم دا دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا عجزی و الان کی دغ دے کی مپسرین لکلی دی یو دے عظیمت و یو دے رخصت نو عظیمت و بہتر خبر دار چی مہر لگ مقرر کی پا کم نکاہ کی چی مہر کم مقرر شی و خرچہ پا کی کم ہوشی نو پاہی کی خیر و برکت دیری ایسر و ها معونتن پا حدیث کرا غلی دی اعظم النکاح برکتن ایسر و ها معونتن پا کم نکاح کی چی خرچو مسارب کم وشی پا آسان بانیوشی نو پا ایکی خیر و برکت دیری نو دا عظیمت دی غور خبر دا او دیر مہر مقرول جواز دری جائز دی نو یو دا جائز خبر دا یو دا غوروالی خبر دا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہو چی دا غویل نو آغا دا آغا عظیمت خبر وقل دا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہو ویچ ما تردی پتہ نشتا دی علماء لکھ دی ہوں پسرینو دا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبارکی دا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اوکس تپوس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تے خبر اوکل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تے وئی دا یو دا مانزا پختن دی چاو کلا دا مانزا دا مسئلے تبارکی پا منبر باندی دا جمعی پورز باندی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ناسو یو جاہل سڑے راغی او د یو مسلی په باره کې پختنه تی وکړه له یو لوی مجمع حاضر و ډیر خلکو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو الا ادری مته دا مسنن نه معلوم هغه سړی ډیر به ادب سړی و ډیر به حیا سړی و هغه په تر بیت المال نه د میاشتې دومره تنخواه اخلي او بیا مسله تنه معلومات وی چلا ادری په بیا د تنخواګانې ولې اخلي په بیت المال نه وی ته قاضی هم بیا مسلمانان وی ته بیا وی چې ماته وی چلا ادری نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وتا ډیر د انصاف خبره وکړه تکبر یې ونه کا ځان لوی ونه غاڼه هغه ته داسې ویلله وی تا چې دا څومره تنخوا ذکر کړله نو دا زما د علم په اندازه باندې ده دا زما د علم په اندازه باندې ده او ای که زما د جهل په اندازه باندې ما ته تنخوا راکړلی کېدلې نو بیا به ما د بیت المال ټوله شتمني ختمه کړې وه ما په خبر باندې تاسو پوم ونه رسېدلې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته ویل چې ما ته را کومه تنخوا راکوي دا کومه معاش ما ته راکوي نو دا زما د علم په برابر دی لکه مثلا ما ته 10,000 روپۍ راکوي هسې مثال نو زما د علم په مناسبت باندې ما ته 10,000 راکوي خو که زما د جهل په مناسبت باندې ما ته راکولی چې ما ته 1,000,000 راکولی هغه به م کم او ځکه زما جهل زیات دی او علم مې کم دی دومره عاجزی امام ابو یوسف رحمت الله علیه وکړله وی که چرته زما د جهل په مقدار باندې ما تر مسلمانانو د بیت المال نه تنخوا راکیدلې نو اوس بر مسلمانانو شتمني ټوله ختمه شوې وه خو ما ته زما د علم په اندازه باندې تنخوا راکوي زما علم کم دی ما ته دغه تنخوا راکوي او که زما د جهل په اندازه باندې ما تنخوا راکولی خو اوس به بیت المال ټول ختم شوی دا ورته په منبر باندې د جمعې په ورځ باندې دا خبره وکړه نو لا علم لنا دی کې د الله تعالی ملائکه مې مونږ ته علم نشته دی الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا مونږ ته راکړی دی علما په دې کې ډېر یو ټولو طلبه کرامو ته دا وصیت دی خپلو ټولو اورېدونکو ته دا یو توصیه کوم چې کله د قرآن درس کوئ تاسو د څومره طالبان چې ناسي یا د کتابونو درس کوئ تدریس کوئ دا بغیر د مطالعې نه وایي چې یو مسله راته ښه معلومه هم وه زما نه د دنیا او مسلو تپوسونه خلک کوي په ټلیفون باندې په هر څه باندې کوي مجلسونه کوي زه ته یم زه بیا وګورم ډېر مسایل داسې ومي چې ما ته د کتاب حواله معلوم وي چې دا په دې کتاب کې لیکلی شوې ده زه ورته یم زه بیا طبیعي وګورم بس دا په ځان باندې لازمه کوي لا ادري که ته په یو لوی مجلس کې وې د امام ابو یوسف نه مونږ رحمه الله نه مونږ غټ خلک نه یو مونږ د نبی علیه السلام نه غټ خلک نه یو د جبریل علیه السلام نه مونږ غټ نه یو لوی نه یو هغه وایي زه به هم تپوس وکړم د عمر رضی الله تعالی عنه نه مونږ ښه خلک نه یو غټ علما مونږ نه یو د امام مالک رحمت الله علیه نه غټ خلک مونږ نه یو هغه وایي لا ادري ما ته پته نشته نه ده راته معلوم کا نه ده معلوم بس نه ده معلوم خبره خلاصه ده که څوک په دې کې ښه وایي او که بد وایي نن سبا خلق اکثر علما یو مسله بیان کی او مسله تو پورا معلومه نه بس پدی کی مشکل پدی کی راضی یو مسله ته نه ده معلوم بس وای نه درته معلوم بس نیم خبر پدی باندې پدی کی کم قباحت نشته ری پدی کی کم شرم نشته ری مسلمان پدی کی ولی شرم ته طالب العلم دی یو مجاهد دی مسلمان دی یو عالم دی بس توی ما ته مثلا نه معلوم ما دا ته وای و به ګورم خیر دی ان شاء الله و به ګورم دغه څه ته وای بیا دی او کتل بیا دی پم ذهن کار ونه کو بیا ته وای ز بو ینه شو بل عالم نه تاسو کو او فوق کل ذی علم علیم په هر عالم نه تاسو بیا بل یو عالم میکن وای ما ته نه معلوم بل عالم نه پښتنه وکه بس الا ما علمتنا مگر اغه علم چې تا مونږ ترا کړې دي انك انت العليم ويقين انت پوي پار سبانه الحكيم حکمتون والي مفسرین لیکلي دي انك انت العليم ولا تعلق ساتي د لا علم لنا مونږ ته علم نشته رې ځکه انك انت العليم والله تعالی تعالمي پار سبانه او الحكيم دا تعلق ساتي د ما علمتنا سره الله تعالی تا مونږ ته مناسب پوي را کړی دا او اغه پوي استاد حکمت تقاضا ده اغه استاد حکمت تقاضا ده الله تعالی دا انک انت العلیم دا لا علم لنا سره ولګی او الحکیم دا تعلق ساتی دا الا ما علمتنا سره تا چې مونږ کوم پوی را کړی ده الله تعالی دا استاد حکمت تقاضا ده بس دغه تم تر کړی ده پوی امام راضی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای حکیم مانسه ده حکیم اغه ذات ته وای چې داغه په پیل باندې څوک اعتراض نشي کولای حکیم اغه ذات ته وای انك انت الحكيم انك انت العليم والله تعالى تفوي فارس بن الحكيم حكمت علي مصطفى خار بن الله تعالى سو فیصلین سو کی اعتراضون نشکولے نکته خلیفہ پیدا کی اللہ تعالی پیدا ہے کہ مون پتہ بن اعتراض نہ کرے دینم دا معلوم شولا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء اغا اعتراض نہ ہوتا تو ما دغی جواب تفصیل سر ہوا ہے قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم هر کله چې علم د آدم علیه السلام په اسماء باندې وو او عدم علم د ملائکو هغه مخکې ذکر شو نو الله تعالی ذکر کوي اعلام د ملائکو په علم د آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې. قال او فرمایل الله تعالی یا آدم و اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدیو تا بی اسمائیم پنمونو دا دغتی دونو باندی سرد پیدو دا غینا انبئهم انبا قولی او عملی دوان مراد دا مپسرین لکلی انبا قولی دا چه وی ویلو تا دا شید دی دا نم دی او دا کار بکی گی او انبا عملی دا چه بعضی سزون استعمال کل دا غینا چه کم مناسب خدمت و آغای تی واقستا پیدای دا غینا واقستلا انباء قولی انباء عملی دوان مراد دا. قال او فرمیل اللہ تعالی یا آدم و اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکا دے ملائکو تا بی اسمائیهم پنمونو پیدو دا غصیدونو باندے فلما انباءهم نکلے چی خبر ورکا غیتا بی اسمائیهم پنمونو پیدو دا غصیدونو باندے قال او فرمیل اللہ تعالی علم اقل لکم آیا ولی نوویل ماتاسو تا انی اعلم غیب السماواتی چی یقین انزا پویگم پا پتر جدنو دا اسمانون باننی و دا ازمکی باننی و اعلم ما تبدون او دا پویگم پا آسفانی جتاسو اخکارا کوئی ما کنتم تکتمون او پا آسفانی جتاسو پتوئی. مپسرینو لکلی دی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول ما تبدون انا مراد سشید و ردین مراد آغا خبر دا چی ملائکو کڑی و اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء اللہ تعالیٰ پیغیبانی پویو وما کنتم تکتمون کی وی ویدین مراد چیرے اگر تکبر دا ابلیس ہو چی اگر پزر لکی پٹ ساتھ لیا ویدین مراد اگر دے مپسرین ذکر کردی دی آیات پا تفسیر کی ویدہ آیاتونا دلیل لے پدے باندے خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی وضاحت کردے دے اغوی دا دی واقعان معلوم شولا چی انبیاء علیہ السلام غور دی دا اللہ تعالی دا ملائکونا اغو غور دی زکا علم افضل دی دا عبادتنا او انبیاء علیہ السلام تا اللہ تعالی علم ورکر دی او ملائکو اغو دا اللہ تعالی عبادت کی دا یو مسئلہ دا معصوم مخلوق دا دو قسم دی یو انبیاء علیہ السلام دی یو دو ملائک دی بیا پا دی که کم غور دی دا یو اختلافی مسئلہ دا یو قولدار چی وی ملائک غوره دی دویم قولدار چی انبیاء علیہ السلام غوره دی او دا اصح او غوره قول لے خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کم دا ذکر کردی دی تاسو شرح العقائد و نور کتابونو کم بوضاحت وی لی زکا انبیاء علیہ السلام غوره دی چی اغیتا اللہ تعالی قوت شہوانی ور کرده دی بیام دا اللہ تعالی نا فرمانی نا کئی او ملائکو تا خو قوت شہوانی ور کرده شوی نده دی مثال دا سی دی لکا یو تن دے پلارا باندی روان دے سترگیو تا اللہ تعالی ورکڑی دی بینا دے لدل کولیشی نظر برابر دے او دا زنانو تا ونو گوری دوی مغسڑے دے پلارا بانی ورکری گی زنان دی و اغلون دے دا غی سترگی کار نکیا نو دا ایو مچ ما زنانو تا ونو کتلا بلا مچ ما تا ونو کتلا نو سنگو تا گوری نو ملائکو تا اللہ تعالی دا غا قوتون ندی ورکڑی دا خواہشاتو او انبیاء علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ پا کدھا قوتون پیدا کری دی او بیام زند گناہ نبج کئی او دا آیاتون دلالت کئی پا فضیلت دا علم باندے قطاس وی پورا تفصیلات گو رئی نو ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا مفتاح و دار سعادہ کی پورا تفصیل ذکر کردے دی دا غی وضاحت بیال دی کتلے شئی قال او فرمائل اللہ تعالیٰ علم قل لکم آیا ولی نوی لی ماتا ستا انی اعلم غیب السماواتی چی یقین انزا پویگم پا پٹو چیزنو دا اسمانونو باننے مپسرینو لکلی دی دا بیان او تفصیل دیر مالا تعلمون دا پارا مخیو تولیو کن ازا پویگم او تا سن پویگی نو مالا تعلمون تا سن پویگی او زا پویگم پا پٹو چیزنو دا اسمانونو باننے و دا زمکی باننے و اعلم ما تبدون او دا پویگم پا اسمانی جتا سو اخکارا کوئی و ما کنتم تکتمون او پا اسمانی جتا سو پٹوئی تا سو کم سا پٹ کوئی و کارای کوئی اللہ تعالیٰ و توید فاغیبانی پویگم و اید قلنا للملائکت اسجدو لی آدم پسجدو الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین دا سلورم انعام اللہ تعالیٰ ذکر کی ستاسو نکمی مسجد دا ملائکو گردو لیو جنت تا می داخل کردو نو دا پلار و دا نکا سرخ کول احسان کول دا اولاد سرخی او رب تیرے ما قبل سردارے مخکی نفی دا علم غیب و شورا دا ملائکو نا چی ملائک پا غیب بانی نپوی نو صلی اللہ تعالی جی کرکی نفی دا علم الغیب دا ابلیس نا او دا سید آدم علیہ السلام نا آدم علیہ السلام ہم پا غیب بانی نپوی دا نو ابلیس ہم پا غیب بانی نپوی گی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کل چویل منگا ملائکو تا سجدہ وکی لے آدم آدم علیہ السلام تا فَسَجَدُونُ مَلَائِكُ سِجْدَ وَقْلَلَا إِلَّا إِبْلِيسُ مَگَرِ إِبْلِيسُ وَنَقْلَلَا لِلْمَلَائِكَتِ تو قرآن دا ظاہر نا معلومی گی کہ دین ملائک ٹول ملائک دی آغا ارضوی دیو کا آغا دا اسمان دیو کا آرس دی عام دی بس ملائک دا دی وضاحت مخ کی ذکر شو یا دا علوکتن ماخوذ دے او یا دا ملکن ماخوذ دے اور دوانو وضاحت دا مکی بیان شو اللہ تعالی ملائکو طویل سجدو کئی پترب دا آدم علیہ السلام اس جدو لی آدم واقعہ دا سجود آدم پا قرآن کریم کی پو سورتن کی راغلی دا سورت البقرہ سورت الاعراف سورت الحجر سور بن اسرائیل سورت الکہف سور طہٰ اور سور سواد وہ سورتن کی دا واقعہ استعمال شوی راغلی دا او پا ہر دے کی دا جدا جدا مقصد دا پارا ذکر شوی دا پا دی سورت کی مقصد دا دی واقعہ دا ذکر کولنا انعامات ذکر کول دی اس جدو لی آدم سجدہ پا لغت کے ولے کی گی انحناتا سرخ کا دا کول سر ٹٹول دغسی سجدہ را دی پا لغت کی پا مانا دا خضو سرا پا مانا دا عاجزی سرا دغسی سجدہ را دی پا مانا دا طاعت او دا انقیاد سر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دغسی تفسیر سراج المنیر دغ ذکر کری دی پا اصطلاح دا شریعت کی سجدہ ستوئی تندے کی خوضل پزمک باندی پا نیت و پا عقیدی دا عبادت باندی بس دغی طولے کی سجدہ پا دی مانا سر سجدہ دا خاص پا اللہ تعالیٰ پوری تندی خودل پا نیت و پا عقیدہ دا عبادت و دا تعظیم ماننے چا تجیتا دا سرک دی دا غی تعظیم و احترام با مقصودی دا غی فبارکی با عقیدہ دا عظمت ساتھی بس دی طولے کی با سجدہ شرعی دا دا اللہ تعالیٰ نا علاو بیابل چاہتا نشکولے انواع دا سجدے علماء مفسرین لکلی دی دا سجدے در اقسام دی یو سجدہ را پا سرخ کتا کولو سرا دا پارا دا تحییہ و دا اکرام چی دا احترام او دا اکرام پا خاطر باندی دا تحییہ پا خاطر باندی یو سرخ کتا شی سر لگ راخ کتا کرا ٹٹ کی ہوتا دوے مخفز مکبانی خودل پنیت دا اکرام پا وقت دا سلام کی مخفز مکبانی کی دی دا دوانا پا مخینو امتون کی جائزو پا پارس کی دا طریقہ مشہور ہوا دا چا دا احترام دا پارا وقت دا کی دل او یا بے سر پا از مکبانی خود خود دا دوانا زمانگ پا امت کی زمانگ پا دین کی دا بالکل منسوخ دی دا جواز نلری خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کری دی فلما جا الاسلام و بطل ذالک بسلام والکلام وی کلچی اسلام راغی دا اللہ تعالی دین نو بطل ذالک دا غباطل شل بسلام والکلام اس پا سلام سر دا ختم شوید اس پا دی امت کی دا جواز ندری جسوک پا وقت دا اکرام و دا تحییہ کی پا وقت دا سلام کی سر رحکت کی چاہتا ہو یہ پزم کوانی کی دی دا جواز نہیں لری دغسی تفسیر خازینم دا ذکر کری دی فلما جال اسلام و بطال ذالک بی سلام والکلام الفاظ کے اوپر رقی خلی کن دغا عبارتوں نے ذکر کری دی علماء علامہ نسفرم تلی علی تفسیر مدارک کی ذکر کری دی وکان سجود التحیتی جائزن فی ما مضا ثم نسخا وی سجدہ تحیہ و دا اکرام دا پا مخکنو امتن کی جائز و بیا منسوخ شولا ذکر وی نبی علیہ السلام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی لیوں لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد شر فردا جائز نری چی او کس مخلوق کی بل چاہتا سجدہ ہو کی دا جائز نری دو سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی قد کان هذا مشروعا پی الامم الماضیت ولیکنه نسخا فی ملتنا دا پا مخینو امتون کی جائز وا دا احترام و دا اکرام و دا تحیی پا خاطر بانی چاہتا خیدہ کی دل دا زمون کو امت کی مدامانہ دا بس دا بنکے بہرحال دا منہیانہ خدا خلیکن زمون کو امت کی پا جاہلان و پیران و پا صوفیان کے وسم دا عادت چھتا دے خلق اگی تر اخیتا کی ویڈیو گانو کم کتر لیکن او بیار پنجاب پیران اگی تو خصمی صحیح سجدے کی اگر تحیی نہ دا بلکہ اگر تو بیخی صحیح سجدے کی دریم قسم سجدہ دا عبادت دا چی عقیدہ دا وساتی چی دا ما دا مسجود حقدار دا بندگی دے او دا واقدار دے زیموار دا کارون دے پریادرس دے غیبدان دے نو با دی عقیدہ با نچا تا بیا رخ کدہ کی دل دا خو بیا شرک دے و کپر دے دا بیا بی دینی دا او دا پر طول دینون کی دا نجائز وا زمان پا دین کی واجنا بلکی دا پر طول دینون کی نجائز وا علماء ذکر کړی دي وای د سلام په وخت کې چا ته راښکته کېدل دا مکروه تحریمی دی بل اتفاق بس دا یو حرام کار دی دا یو ناجایز کار دی اوس دې دې کې مراد څه شی دی وای اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او کله چې ویل مونږه سجده وکړي آدم علیه الصلاۃ والسلام ته اسجدوا لآدم آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړي نو دین او مراد کومه سجده ده اللہ تعالیٰ خویل چتا سو آدم علیہ السلام تو سجدہ ہو کئی کم سجدہ وتی مراد دینا تاسو گورے مپسرین لکھ لی دی دیکھیے مپسرین ڈیرا قوال دی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پا مرقات کے ذکر کڑی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وکان سجودہم انحناء للخرور علی الذقن وی دین مراد انحنات مراد درا ٹٹی دل تی مراد دی پا طریقی دا تحییو دا اکرام سارا او مخینو امتون کیا غا جائزو کان سجودهم انحناان دا پا طریقی دا احترام سارا انحناو را ٹٹی دلو رخکتا کی دلو دویم قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے اغوی السیدت للعبادت دا سیدت عبادت وان وکانت للہ تعالی و آدم علیہ السلام مثل القبلتے دا سجدے اللہ تکول خو آدم علیہ السلام دا سیو لکا منگا چی قبلے تربت مخکو کعبے تربت منگا مخکو نو آدم علیہ السلام دا دیو پار دا سیو درہم قول دا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے آغام دا غوی مپرادات القرآن کی ذکر شوی دیوئی انہا سجدت الانقیاد دغت مراد یو بل مانا جی کرکڑی دا ابن العربی پا احکام القرآن کی یو بل مانا جی کرکڑی دا وی المراد وضع الید علی الناس یا کسلام العاجم وی مراد دینا لاسی خودل دی پتندی باندے دا احترام پا خاطر باندے لکا عجم خلق دا سکے سلوٹ دو کی کنو بھی دا سی بس تندیل لاسوی سے زرخکت شیو تلک دا دا احترام پا خاطر باندی یو بلا مانام جی کرکڑی دا مپسرینو وی امرو بی سجودی عند سجودی آدم علیہ السلام وہو الاقتداء بیہی یعنی کل چی آدم علیہ السلام سجدہ کئی نو تاسم دا آدم علیہ السلام سر سجدہ وکئی کا اقتداء انا بالایمام تاسو سجدہ وکئی آدم علیہ السلام تا یعنی دا آدم علیہ السلام سر یوز سجدہ وکئی کل چی آغا اللہ تعالیٰ تا سجدہ کئی اسجد لآدم دغه مختلف اقوال دا مفسرینو بیان کړی دي امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دي اغه وی کان تحیتا و تسلیما لا عبادتا دا تحیه و سلام و دا عبادت نو دغه مختلف معنی دغه ذکر کړی دي مفسرینو وی قلنا للملائکه اسجدوا کله چې ویل مونږه ملائکه تاسو سجده وکئ لآدم پا طرف دا آدم علیہ السلام ماندی پا فسجدون سیدو کلاغی طولو الا ابلیس مگر ابلیس ونقللا ابلیس سیدو نقللا ابا انکار اوکو واستکبر او ځان الی یو غانا وکانا من الکافرین او و دے د کافرانو نا الا ابلیس مفسرین ذکر کړی دی ابلیس تفسیر خازن لیکلی دی وای دا اسمی صفتی دی دا ابلاس نہ ماخوذ دی پمانا د نا امیدی سر د رحمت د الله تعالی او شیطان هم نا امید دی د الله تعالی د مهربانی نه دا ابلی دا ابلیس نوم په قران کریم کې یورس کر تر اغله دی دا مسله یو اختلافی مسله ده چې ابلیس ابلیس دا د ملائکو د جنس نه دی او کا د جناتو د جنس نه دی دا رکھے میں جنس نہ دے پدے کے مختلف اقوال دا مفسرین ذکر کری خو لیکن پدے کے اصح قول دار چ دا دا ملائکو دا جنس نہ دے تاغوی دا جنس نہ دانا دے پاغیبان یو دو دری دلائل دازد کے اول دلیل پاغیبان دا دے سور کہب کے وراشی پندوسم نمبر آیات کے کان من الجن فپسقا عن امر ربه کھانا من الجن اللہ وی دا دا جنات و ندے سورہ کہف ہم دو سم آیات کے براشی دویم دلیل سورہ اعراب کی براشی چے دا جنات و قبیلے مشترے او سورہ کہف کی براشی چے دا دی اولاد مشترے اگر سورہ اعراب و اجتم آیات کی قبیل ہورا غلد او سورہ اعراب سورہ کہف ہم دو سم آیات کی ذریہ ذکر شوئے نو دا ملائکو کی نسل او پیدائش دا نشت دے او دا دین نسل او پیدائش او قبیلہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے دا دیو جنہ دا دا قبی دا دا جنس دا ملائکو نن دے چلو رم دلیل پا احادیث مبارکو کی راغلی دی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے ملائک اللہ تعالیٰ دا نور نا پیدا کرے دی او جن دا نار نہ پیدا شوی دے نو دوانو کی فرق دے کنا انسانان دا خٹی نہ پیدا دی نو ملائک دا نور نہ پیدا دی او جنات دا دا نار نہ پیدا دی دا اور نہ او انسانان دا خٹی نہ پیدا دی امام مسلم دا روایت ذکر کرے دے پنزم دلیل دا دے چی سورہ تحریم شپگم نمبر آیات کے برائشی ملائک عصیان نہ کئی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائک د الله تعالی عصیان نه کوي او ابلیس هغه ابلیس او دغه ذریه هغه خود الله تعالی نه فرمان هغه د الله تعالی نه فرمانی کوي شپږم دلیل دا دی چې په احادیث مبارکو کې ذکر شوی دی د جنات او خوراک سکاک دغه سي په جماع کې شرکت کول وغیرہ وغیرہ او ملائک د اعمال نه کوي دا دیو جنا دا دا جنس دا ملائکو نن دے دا دیو جنا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے پا دوری منصور کی اغوی قاتل اللہ اقواما یزعمون ان ابلیس کان من ملائکت اللہ و اللہ تعالی دی خلق تبا کی چی خلق دا خبر کی چی ابلیس دا دا ملائکو دا جنس نن دے و یقول اللہ تعالی کان من الجن او اللہ تعالی وچ در جناتونو نو وی اللہ دی خلق تبا کی چغدا وی چدا ابلیس دا دا دا, دا ملائکو د جنس نری وی غدی اللہ تعالی تبا کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا کله چ ویل مونږه ملائکو دا سیدو کی آدم علیہ السلام تا نو سیدو کلا غی الا ابلیس مگر ابلیس ونکللا ابا انکار او کا واستکبر او ځان لویو غاڼه وکان من الکافرین او او دې د کافرانو نه په دې صورت کې د ابلیس سلور گناهونه ذکر شوی په دې طریقه باندې وای ټول قران کې یو کم الفاظ ذکر شوی بس دا غي وضاحت به تاسو ته وشي یو څو خبرې ولیکه یو څو جرمونه ولیکه د ابلیس اول ترک سجده هغه د الا نه معلومی الا خود مخکنه نه فکر کنه نو الا دا الا نہ معلوم شول چی ترک سجدہ د سجدہ نہ کڑی دویم ابا بیا انکار ہم کڑے دیں درم استکبار واستکبر او سلورم وکان من الکافرین کفر کول. پنزم سوره اعراف کی براشی لم یکن من الساجدین یعنی مخالفت کول دا جماعت دا ساجدینونا ندائی پنزم و گناہ شولا پنزم جرمی شو. سوره اعراف یول اسم آیت کی براشی شپگم ادارے چی شپگم جرم تفصیل دا استکبار قیاس پیش کول پا مقابلہ دا نس کی دا بسورة الاعراب کے راشی دل سمیت خلقتنی من نار و خلقتا و من توین قیاس پیش کول پا مقابلہ دا نس کی دیو جنتا سویل لی کتابوں کی کرن اول من قاس ابلیس اول قیاس چکڑے دے پا مقابلہ دا نس کی نو آغا ابلیس کڑے دے دا قرآن دا نس پا مقابلہ کی اللہ تعالی سیدہ و قدر و نقل پل قیاس پیش کول. وم جرم ذکر شوی دے پسور حجر کی انکار کول دا ملگرتیا دا ساجدینونا دقی وم جرم دے. اتم جرم براشی پا سور حجر دری درشم نمبر آیات کی دری درشم کی توہین و تزلیل کڑے دے دا آدم علیہ السلام قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من حماء مسنون وذاغ انسان تسجدنكم چغتا پیدا کرے در خٹین کلنگار کہ ان کی خٹینا زڑا خٹا ندای اتم جرم شو. او بل جرم ذکر شوے دے فسق کھڑے رہے سورہ کہف کے براشی پنجوسم آیات کی ففسق عن امر ربه نو دا گناہوں دا جرمون چرے ابلیس وکلا قرآن کی دا ٹول تفصیل ذکر شوے ابا انکار او کو واستکبر او زان لیو گنا وکان من الکافرین وکان من الکافرین ابا واستکبر استکبار کڑے کبر دا گناہ کبیرہ دا تکبر سے تو لے کی زان دا حق نہ لوی گنل خلق چرے سپک سپور گنل دا زان نہ ذلیل او کم گنل خلق او حق نہ منل بستغیت ولی کی تکبر دیو جن حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی درے کسان دا سری قیامت کی بوسر اللہ تعالی خبر امون کی اللہ بے پاکم نکی اللہ تعالی بوتا نظر در رحمت امون کی ولہم عذاب علیم او درناک عذاب بہت اللہ تعالیٰ اور کہے یو پاقی کی زناکار دے عمر ڈیر دے او سپنگرے دے بڑا دے بیام بدکاری کہے او یو پکرے بادشاہ دے مسئول دے او آغا بیام دروغ ہوئے او درم غریب دے او بیا تکبرم کہے دا دری قسم دا سری اللہ تعالیٰ بہت رحمت پہ نظر بانی نے گوری اللہ بے گناہن نم نپاک کہے اللہ تعالیٰ بہت سر خبر امن کئی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کرے ابا واستکبر وکان من الکافرین تکبر یوک او استکبار یوک زان لیو گانا حدیث کے راغلی دی تکبر ستو لکھے گی بطر الحق و غمت الناس خلق سپک گنل او حق نہ منل بس دغی تو لکھے گی تکبر وکان من الکافرین یو قول دم پسرین دا دے چی دا کان فمانا دا کان دا انتقال دا فار دے فمانا دا سوار سر تفسیر موردی دا غمانا کری دا دغا سی تفسیر سراج المنیر دا غمانا کری دا تفسیر سراج المنیر وکان من الکافرین وسوار من الکافرین او شو دے دا کافرانونا بس دا کافران نو گرزی دا لکہ دا اللہ تعالیٰ دا حکم مقابلہ اکلا مپسرین لکھلی دی وی دا آیات دلیل دی بیا پا دی خبرہ باننی چاچی دا اللہ تعالیٰ دا امر نا انکارو کا او یای دا غین استکبارو کا نا اگا کافر دی اگا مرتد دی یای تی انکارو کا او یای تی استکبارو کا و دی بانی دا مرتد کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ڈیر بہترین خبری کڑی دی اغد دیکھ وہ گورئی اغوئی یو فرض عمل پر خودل پر شریعت مطہرہ کی دا فسق دے دا گناہ دا خکو پردان دے یو فرض عمل پر خودل نکول دا فسق دے و گناہ کبیرہ دا خود ابلیس دا کپر اصلی وجہ آغا دا حکم ربانی معارضہ کول دی دا غی مقابلہ کول دی دا دی وجہ ناغا کافر شوید ہے یو خدا چی یو پردی حکم نکول دی نکول گناہ دا لیکن دا اللہ تعالی دا یو حکم ربانی معارضہ و مقابلہ کول نو دا بیا کپر دے دا بلا شبہ بیا کپر دے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی داغی وضاحت ذکر کرے دی نو یو قول دار چې دا سوار دا کان فمانه دا سوار سره دے د انتقال لپاره دے نو دا آیات بیا دلیل لے پرې باندې چې چا انکار وکړ الله تعالی دا امر نه او یا تی استکبار وکړ معارضه او مقابله ویل وکړه نو دا بیا کوپر دے نو تاسو په دې باندې پوه شولای دا الله تعالی دا قانون په مقابله کې بل قانون جوړول یا داغین انکار کول وستا بیا کوپر شو دویم قول دوم پسرین دارے چی دا کان پا خپل مانا سر دے او بیا دا کان رازی دا مازی دا فارا نو کلو سر استمرار وی او کلو سر استمرار نی پس صفت دا اللہ تعالی کی چراشی دا دوام و دا استمرار دا فارا دے بیا نو کان چی پا خپل مانا سر شی نبیا مفسرین مانا کری دا تفسیر سراج المنیر مانا کری دا کان من الکافرین او دے دا کافرانو نا پا علم دا اللہ تعالی کی دا اللہ پا علم کی دا رمخ کی نوا چی دا با کافر کی دا رمخ کی نا دا اللہ تعالی پا علم کی وچی دا کافر دے کان من الکافرین پی علم اللہ تعالی او دا دا کافرانو نا پا علم دا اللہ تعالی کی درس عبرت تفسیر درس قرآن یو مضمون لکھ دے اغوی درس عبرت یو سو خبری ذکر کری دی دیر پیدا منی خبری دی اول خبر تکبر و ادا عظیم گناہ دا گناہ کبیرہ دا دویم خبر وی مسلمانان لپکار دی چی دا اللہ تعالیٰ پا مرضی بند راضی شی شیطان دا اللہ تعالیٰ پا مرضی بند راضی نشو نتیجہ خراب شو دا اللہ پا مرضی بند راضی کی دل پکار دی اللہ سے رتسوئی نو بس اغا کوا درہم وی انسان دی پخپل علم و پخپل عمل بانی پخپل عبادت بانی نمغرور کی دکا اعتبار خاتمی لردے انما الاعمال بالخواتیم حدیث کی مدغرہ غلید دا شیطان دا ذرون و کالو عبادت چرے آغا سلار بس اغا تبا و برباد شو دکا دا اللہ تعالی دا حکم معارضہ و مقابلہ اکللہ نہیں پخپل علم پخپل عمل بانی پخپل عبادت بانی مغرور کی دل نہیں پکار او سلورم خبر ہوئی دا اللہ تعالی دا احکام نا سرغڑاونا نا دا پکار او دغسی دا اللہ تعالی دا احکاماتو دا اللہ تبارکی یا دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو پشان کی گستاخی نا دا پکار دکا دا لوی عظیم جرم دے کہ ابلیس دا غسی دا آدم علیہ السلام گستاخی وکل دا پنځمه خبر او ادا ده چې مؤمنان مسلمانان لپکار دي چې د الله تعالی د حکم په منلو کې تادی او کې جلتی او کې په دې کې رسستی نه کوي سورۃ الانفال کې ورشي ان الله یحول بین المرء وقلبه دغه آیات د قران په مشکلاتو کې ده چې دې آیات معنا او مطلب څه ده خو مفسرین لیکلي دي آسان مطلب دا غیدا دې دین مخکې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ تعالی مخکې دا ذکر کړی دا الله او دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم د ته متوجی شو بس هغه ومنه که ودی نه منه الله تعالی دا نه دا همت اخلی بیا د الله تعالی توفیق نه درکې ان الله یحول بین المرء وقلبه توفیق لن الله تعالی اخلی بیا به ته کوشش کې او دا تاسو په ځان باندې امتحان وکړئ دا تجربه وکړئ سحر ټیم دی بس ڈارک را پاسے دلی ہمت دے اوکا اور ڈارک پاسے دلی تحجد بم کی ٹول عورت بدن برابری اور آباد خلق کی بس را پاس سر گئے گڑی گن پزور بانے او گڑی گڑی تو گوری لگ بیا او گوری چدا خو ڈیر ٹیم پاتی دے بس تحجد خلاڑ دا بیا چی اذان واری دے مولی سے خا جمع تو خوسم ڈیر ٹیم پاتی دے نو بس بیا پی آگا جمع ملاڑا شی بیا وی زو اشراق دا خوی وقت دے کن بیا چی پاسی پاسی آگا زو لگ اشراق سر بیا زو کمن مستغسی کله چې همت و نک د الله په احکاماتو په منلو کې دي دسی ویل چې نن منم سبا به منم نن بشي او سبا بشي بیا الله تعالی توفیق سره نه ورکوي. حدیث کې راغلی دي د چانه د قرضه ورکړله او نیت د ورکولو دی وو الله تعالی بر سره امدادو کی او د دې طریقه به الله تعالی سره جوړی خو چانه د قرضه وکړله او داسې دې ویل چې زه په سټ کې مې واه او صرف سي ګرځي الله در بیا توفیق نه درکوي. خلک اکثر وایي که نه بیا پسې ځا بس ځا کلونه بیا ځان پسې وکړو نن بشي سبا بشي در به کو پیدا بشي او ته خو زموږ ورورې نن بشي او سبا بشي در به کو پیدا بشي او ته خو زموږ ورورې. د یو سړی په بل سړی باندې قرضه ډېر وخت شوی و بیا پسې لاړ هغه ته وی چې ګور دا دومره ته پاتې شوله او دا نور باقي راکړه در ته معاف شوله بس دغې نه زه تېر یم خو دا نور وی صحیح ده نیټه یې بیا کېښودله نیټه یې چې کېښودله بیا پسې یو څو ورځې بعد لاړ هغه ته وی بیا وی نشته دی بیا یې ورته وی 1500 روپیو ته نورې معاف کړلی وی دا نورې مې راکړه وی دغه م پرېږده وخو په درېیم ځل پسې بیا لاړ نیټه له یو سره بیا نه وي دا سړی چې رسخطېده ډېر خفا رسخت شو که نه چې لکه دومره مې ته پرېم ښودلې وی سړی ودرېږه ته وی خفه کېږه مه وی دا شته به م الله داسې ختمې کړي لکه دا مخکینۍ چې ختمې کړې وی الله به دا نور هم دغسې ختمې کړي لکه چې یو شپه ګونې ټیمې له نورې درکړلې نو په خپل ور دې نه تېر شي وی خفه کېږه مه دا شته به م دا نورې به هم دغسې ختمې شي. نو دغه تفسیر کې لیکلی دی وایي د الله د حکم په منلو کې جلتی پکار ده تادی پکار ده د الله حکم درته متوجه شو پورن یې وکړه که ودې نه کړله بیا دله وروسته الله تعالی توفیق نه درکوي. او بلې لیکلی دی وایي انسان باندې چې کوم نعمت د الله تعالی وشي که هغه ظاهري دی او که هغه باطني دی نو دا د الله تعالی د طرف نه عطویه ګڼل پکار دي دا د الله تعالی د طرف نه مهرباني ګڼل پکار دي او چې مهرباني دی او ګڼله نو د هغې شکریه ادا کول پکار دي. مؤمن مسلمان له پکار دی الله د باندې اره مهرباني چې وکړله وایي الله دا احسان دا باندې تا کړی دی الله ته رجوع وکړه او بیا د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړه. تفسیر درس قرآن د شپږ خبرې ذکر کړې دي ډېرې بهترینې خبرې کړلې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَكَلَ چې ویل مونږه ملائکو ته سجده وکئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې آدم علیه السلام ته فسجدوا نو هغې سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله او هغه انکار یې وکړه او استکبر او ځان یې لوی وګڼه وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه وګرځېده دا د کافرانو نه یا وکان من الکافرین او او دے دا مخکینا پا علم دا اللہ تعالیٰ کی دا کافرانونا دا اللہ پا علم کیوا کہ دا کافرانونا دے. وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنتا و کلا منها وقلنا او ویل منگا یا آدم و اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تا و زوجک و بیستا الجنتا بجنت کی. وقلنا او ویل مونگا مخی قلنا او قالا دا دی وضاحت پیلے شو اللہ تعالیٰ تے نسبت شو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دعا اوامر او یوانا ہی ذکر کری دا ٹول انعامات دی او دا اعزازات دی دا آدم علیہ السلام والسلام. اول امر اسکن دا دا سکنان ماخوز دی پا مانا دا اسیدل سرا دا دا سکون نماخوز ندے چاغا مقابل حرکت دے. او کله چې ویل مونږه اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تا اسکن اسیگا د سکنا نه ماخوذ دی انت تا و زوجک و بیبیستا الجنتا په جنت کې زوجک بیبیستا دا آیات دلیل دی چې د آدم علیہ السلام بیبی وه الله تعالی ول پیدا کړی وه. په صحیح احادیث مبارکو کې راغلی دی چې الله تعالی آدم علیہ السلام له بیبی د چپی پختې نه پیدا کړی وه او نوم د هغې حواو دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانو سره ډېره گزاره کوي تو زنانو په واره کې الله هم سپارش کړی دی او نبی علیه السلام هم سپارش کړی دی دوی سره ډېره ښه زندگی تېروي. وعاشروهن بالمعروف دا خدای الله سپارش دی که حدیث کې راغلی دی تاسو زنانو سره گزاره کوئ لا تضربوا اماء الله د الله تعالی وینځي مه وهئ دا خو ستاسو سره دي ستا خدمت کوي. نو نبی علیہ السلام وی چې زنانه سره گزاره کوي ځکه دا زنانه د چپې پختې نه پیدا شوې ده او پختې چې دی هغه کږی نو که سمې ماته به شي او که نه یې سمې نو کږه به یي او زندگی سره تېروه. صحیح حدیث دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د زنانه یو خوی بوی دی بدی شي نو دا بد مه ګڼه پبل بتی بیا خوشحال شی پبل صفت او پبل خوی بانے بتی بیا راضی شی زسی مکوا اس کو نوسی گا انت تا وزوج کو بی بیستا الجنتا پا جنت کی الجنتا دی جنت نمارات سا شیر بہترین قول پا دی کی دار غور قول دار او دا مشہور قول لے چی مراد دینا جنت دار و ثواب تی مراد دے نو دی کی اختلاف دے جدا پز مکہ کیو کپ آسمان کیو خو غور خبرتا استمال کی دین و مراد آغا جنت دار و ثواب تی مراد دے پا آسمانو نو کیو آغا روس تو قرآن دا آیاتون نم دا معلومی گی او کتا سوائی چی مونگے پورا تفصیل وائیو کتاب دا تویم بس اغی تون خلیوزان لے گو رہی بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی سوک چی وائی چی دا جنت او دا باغ پزمک کیو وی دا دا معتزلو او دا قدریو مذہب دے تفسیر مدارک دا ذکر کری دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی او ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی خو وضاحت کرے دی او کر دین بیا خد خد دلائل او خد تفصیل گو رہے نو کتاب حادی الارواح الی جنت الافراح اگی کی پورا وضاحت ذکر شوی دی اگا بیا کتلے شی اسے گا انتا اتا وزوج کو بی بیستا الجنتا پا جنت کی او کلا منہا او خوراک کوئی دوانا دا دغینا رغدن بی سیارا حیث شیطو ما کم دے کی جی خوخشی ساسو کم دے کی جی ساسو خوخشی جیسے کہ اس سوال دا غین جواب سوال دے دے کی دا راضی خوراک تا انسان دا سکونت نو مخ کی محتاج دے نو اس کن دل دا کی بکلابا نیولی مخ کی شوے دے جواب دارے چی صرف خوراک تا خو مخ کی احتیاج دے خو لیکن خوراک پا وسب در غدن سرا او دغسی پا وسب دا تعمیم دا مشیت سرا دا تقاضا کی مخ کی دا آرامگان او مخ کی دا سکونت نا دویم سوال چی دا دیر دیت مهم سوال دے اس کن کی خطاب و صرف آدم علیہ السلام تا و زوج کا پا غیبن عطب شویو او پکولا کی خطاب دے دوانو تا پسی غیر تسنی سرا دا ولی دا دی حکمت سرے دی پیدا سرا پدی کی نکتہ سرا خبر بانی پوی نشولے اس کن کی خطاب و آدم علیہ السلام تا و زوج کا پا غیبن عطب شوی دے جدا ذکر شوی او کلا کی پسیغی دا تسنیی سر دوانو تا خطاب شوید دا ولی مپسرینو دا غی جواب ذکر کرده دے وی زنانا پا سکنا کی دا خاون تابی دا او هر چی خوراک دے نو آغا خو ناری نئی که زنانای مستقل هر یو سوک احتیاج لری خوراک خور سر زان لکی کن که خضا و که لسل و که سلزل دی خضم شو لکو خوراک خو آغا زان لکی تی زان لکی او پا سکونت کی زنانا دا خاون محتاج دا بغیر د خاوند اجازت نه زنانا ځان لبل ځای کې نشي اوسېدلې نو دې وجنه دغه ذکر شوی دی کلا کې دوانو ته خطاب دی او اس کن کې صرف آدم علیه السلام ته ویلې شوی دی آیات نه یو مسله دا معلومیږي په خاوند باندې د زنانا د پاره د رهایش انتظام دا لازم دی خاون مانی دا لازم دا چی زرانا دا پارا با دا اسی دو زی دا برابر ای دا خاون زیمواری دا دا پاغبانی واجب دی دوی ما مسئل او دا اسی دو پا زی که با چی کم ضروریات دی نو آغا بولو پورا کئی ضروریات سہولیات نه بلکی ضروریات نن سبا خو وزارتی داخل دا سہولیات ام دیر کوشش کئی خو ضروریات لازم دی و سہولیات تیرے دا غبیا دا خاون دا مالداری او دا غریبی پا مقدار بانی بیا دی چ څومره وسو وساغی په مقدار باندې خرچه کوي قرآن نم دغه معلومی دویمه خبره سکونت کې به خدا د خاون تابع په کم ځای کې چې خاون وسیږي نو خدا به سره هلته کې وسیږي دانه چې بس ملک علاقه وای چې نه دې دې کې نه وسیږي مو دې دې کې نه خاون چې چرته وسیده خدا به سره مغزه کې وسیږي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وضاحت کړی او خو وضاحت گوری نو بیا الموسوۃ الفقہیہ اغید دی مسلی پورا وضاحت او پورا تفصیل دا ذکر کرے کلے چھ ویل منگائے دام علیہ السلام اسی گا انتا تا وزوج کو بی سال جنتا پا جنت کی او کلاو خوراک کو ایدوانا من ہا دا غینا رغدن بی سیارا حیث شیطو ما کم زی کی جخو خجیستاسو ولا تقربا ہا دی شجرتا او منی دی کی گئی دا غونی تا قصدن فتکونا من الظالمین نو کتاسو نزدی شوی دا غونی تا قصدن نو شی بتاسو دا گنانگارو نا تاسو بیا گنانگار شی حیثو شیعتو ما پدی کی وسعت دا مکان تا اشاره دا تفسیر خازین لند خبر کری دا دیر بہترین وی دا دین مراد سا شی دی مراد دا دین کیف آئین او متا دی بس سنگم چ خوخشی کم دے کم خوخشی او کلم خوخشی خبر اخلاص دا تفسیر خازن دغلی کری دی کم دے کم خوخشی کلم خوخشی او سنگم خوخشی نو خوراک کوئی ولا تقربا هذه شجرتا او منی دیکی گئی دغا ونی تا دی دکی او سوال دے او داغی جواب سوال دار چی مقصود خو پا منا کی منا و دا خوراک دا شجرین او دل دا کی لا تقربا هذه شجرتا ویلے شوید مقصود پا دی منا کولو کی مقصود سے دے خوراک کول نمنا شوید او دل دا کی خو نهی دا قربان را غری دا شجرین نو اصل مقصد خو نهی و دا اکل دا شجرین یعنی خوراک تی مکوئی او دل دا کی لا تقربا هذه شجرتا ویلے شوید دا ولی نو تاسو دا غی جواب ذکر کئی وی جواب دارے چھے مقصود پا دیکھے کھلا چھے پا نہی کی مبالغہ مقصودی نو دغسے الفاظ و کلمات بیا ذکر کی تاسو دا فقی و کتابنو کی ویلی لیل وسائل حکم المقاصد دا وسیلو دا فارا حکم دا مقاصد وی حدیث کی ردی ذکر راغلے دیں تائید اشتا دے حدیث تو بخاری دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرے دے حدیث من یرعا حول الحما یوشکو ایقا عفی سوک چی دا انگرن نچاپی را واگڑی بزی سرائی نو دا پر واقع کی اکثر خلقو انگرن کڑی کنا دا غطا دی فصل تی انگرن کڑی دیر فارا چی گڑی بزی آگی تراوانا اوڑی خو سوک چی دا آگی خواہ تا گڑی بزی سرائی نو اکثر تی بیا وارا اوڑی ہوما لند خبر دادا معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی دا دینا صد الزرائع مسئلہ ثابت شولا صد الزرائع مسئلہ صد الزرائع بانی زان پوئے کئی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پر دیر بہترین و الفاظ سرا اگا خبر ذکر کری دی وی بعضی اشیاء پا اعتبار دا ذات سرا ناجائز او حرام نہیں بعضی اشیاء پا اعتبار دا ذات سرا ناجائز او حرام نہیں خود آغا چیز پا استعمال اولو او داغی پا اختیار اولو سر انسان پا حرامو کے واقع کی گی نو آغا کم وسیلہ چی دا آغا کم ذریعہ آغم حرامی گی زکا آغا مقصود شے حرامو او دغو تذریعہ وسیلہ دا نو دغا کارم مکوا دا دیو جن اللہ تقرب الزنا قرآن کریم کی اللہ تعالی ذکر کری زنا تا نزدیکی گا یما نو لا تقربو آل تکی ملے شوئے نو مقصود خو نہی دا زنا کولونا اول تک اللہ تعالیٰ نہیں کری در قربان نو پا دی کی مشارہ دا چھے اگا اسباب میں اختیار ہوئی چھے اگا سبب جوڑی گرفار دا زنا کولو لکا مثلا زنانو سر گپ شپ لگول یا زنانو تا نظر کول دا پردو زنانو سر اللہ اسمی لاوحل بس دا پا ربطہ بانی دا گی حرامو کی بیا انسان واقع کئی نو دی دے کم دا صد ذرائع مسئلہ چرے دا گا ثابت شولا مفتی شفیرم تلالی معارف القرآن کی ذکر کری او که خط تفسیر گوری د صد ذرائع مسئله نو الموصوط الفقهی او گوری پاغی کی دغا پورا ذکر شوید ولا تقربا هذه الشجره او من ذکی گئی دغا ونی تا قصدن پتکونا من الظالمین کنیز دیش ولی قصدن نو شی بتاسو د گنانگارونا الشجره د دی ونی نو مراد کما ونه ده نو بس مفسرینو بده کی اقوال ذکر کړي تقریبا شپږ اقوال زبر تاغ آخری خبرو کم مسئلہ بخلا سکو ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی تفسیر تباری کیا غوی زمانگا علم نشتا رہے چی مراد درین کم خاصوانا دا تجین کم بوٹے مراد دے کم خاصوانا تی مراد دا ذکر نئی پا قرآن کی سو زاہت شتا دے نئی پا احادیث و صحیحو کی سزی کرشتا دے دا غیر تعین پا کی ندے راغلے او بیا داوی وی دا داسی او مسئلہ دا که پا دیبانی انسان عالم شنو غم تا پیدا نور کئی او که انسان پا دیبانی جاہل شنو نقصانو تا نور کئی نسو ضرورت دے چھو اس پا دی که مشغولی بھی دا پلانی دا غنم دے دا وربشوی دا انگورو دا سشیو نو خبس نہ اللہ دا غی ذکر کرے دے نئی دا اللہ پیغمبر کرے دے کپا غیبانی زمونگ علم راشی نو پیدا رات نہ راکی کپا غیبانی جاہلان شنو نقصان نہ تنا راکی بس اللہ تا یوون او خودلا اللہ پا غیبانی پوئے دے وی دیوانی تا وننیز دیکھے گی امام قرطبی تفسیر خازن علام بیزاوی رحمت اللہ علی دا غٹول دا ذکر کرے دے نبی علیہ حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علی غروایت ذکر کرے دے نبی علیہ السلام دا قیل او قال او دا کثرت سوال لمن کرے دا بس دیر چون چرا پوا دی خبر کی مکا بس ہی ضرورت نشتے دے نبی علیہ السلام تا یو کسرا گئے کن وی دا اللہ تعالی پیغمبر زما آئی نبی وی زما پلار چرتا دے قرآن کی اللہ تعالی وی لا تسالو عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم دا بعضی خبر تا پوس مکوی کدا غی جواب دا تخکارا شنو بیاو پا غی بانی خفا شی نبی علیہ السلام ترا غی وی زما پلار چرتا دے نبی علیہ السلام تو جہنم کرے کن بس اگو جہنمی دے ولی تا پوس کرے دیسی مسلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلار بانی روان دیو تشکیل دے مجاہدینو اللہ رکی ہوتا یو حوض راغے صحابہ کرام تگی شوی دی ملگری تگی شوی دی داود سنو ضرورت دی آل تکی وشپن کی دی صحابہ کرامو باز داغین خپل ضرورت پورکاو یو کس پاگید تی دا پوسو که دا یوشپن کینا وی ایشپن کیا حل ترد و حوض کسی با حوض کسی با وی دیتا سو درینده مرینده رازی که نرازی عمر رضی اللہ تو خلا دی خوب بنده کنو سولی که چو سو تو بیچی آو دا چل کی بگی دا چل کی بگی بیاو بتا ساز لوشی و زمانگ ضرورت دیو بوتا خو تیر شد بازی خبرو تا پوست مکو پا بازی وقتی ضرورت نی دی ولا تقربا هذه شجرتا دا دی ونی نمراد کم ونتی مراد دا نو بس دقی تفصیل تو ضرورت نشتره بس بس اللہ تعالی و تیو ونو خودلا دی دی کتاس تمایو عبارت ہوا ہے اگو سر خاما خال عظیم مولی کئی دیزن سر علامہ آل سرم تلالی اگا عبارت دیگر کرے دی ولا تقربا او منی دیکی گئی دوانا عمدا و قصدا هذه شجرتا دا غوانی تا فتکونا من الظالمین کتاسو نزدیش ولی قصدا نہ تاسب شہید ظالمان نہ تاسبر ظالمان شی تاسب گناہ گار شی کا تاس و قصدن ورغ لاسبر ظالمان شی بیا ہو لیکن قرآن کریم تاسو و گورئی تو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ فنسیا ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام تو سلام اغونی تھا نژ شو دے ہو لیکن قصدن نہ دے بس گناہ گار نہ شو کنا پنسیا ولم نجد له عزما او دل دکی وای کولا تقربا من دې کې گئی قصدن و عمدن نه دې نس دې شوه بس وسا کسوک دا وای چی پلانی پیغمبر ګنا وکړلو ادم علی السلام دا چل کړو دا په پوی گینا او د ظلم نو مراد دې کې سره د ځان سره نقصان وکي دې کې مې ودرې دری حوالی ولي کړي فتکونا من الظالمین گنی شی و تاسو کنه شی و تاسو د ګناګارونه دا نقصان کو ان کی نوشی خپل عزت و احترام بکم قیدا مانا دا تفسیر الرحمن لکھری دی فتکونا من الظالمین بتفویت الکرامت عزت و احترام بم کمشی عزت و احترام بم کمشی بس دسی مکہ وی کنا دا دی دفتر نبن لری شی بس تو دی عزت و احترام نو بیا لری شی لگ کم بشی دا احترام تفسیر مدارک مانا کری دا فتکونا من الظالمین زوار رین انفسهم خپل ځان ته نقصان ورکی دا مانند چې بس ګناګار شو رہے دغه سے د قران معلومی کی القران یفسر بعضه بعضا سوره کہف کې راځي کله ظلم راځي په معنا د نقصان سره نو دې کې معنا د ناقصین لانفسهم تاسو به خپل ځان مرتبه او هغه کما خوندونه لذتونه چې هغه به کم کوي سورہ کہف دری درشم نمبر آیت گو رہی ولم تظلم منہ شیا نال دکی ظلم پا مانا دا نقصان سر دے مایوی کم اول دا غباغنو اشرف علی تانی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی وی ظلم پا دری قسم دے یو ظلم دے پا حق دا اللہ تعالیٰ کی لکہ شرک و کپر دویم ظلم دے دا نور و انسانان پا حق کی سوک و حل دا چانا زمکا اخیستل وغیرہ او دریم ظلم دے دا خپل ځان په حق کې نو دیزه کې وای دا ظلم مراد دی ځان پر خبر وان کوي کوي یو ظلم دے دا الله تعالی په حق کې لکه کوپر او شرک دویم ظلم دے دا نور انسانانو په حق کې نو چا کله پټه اخیستل چوک وحل ظلم جاتے بھی کول او درم ظلم دے دخپل زان پا حق کی دخپل زان حق کا مول دیدے کوئی دا مانا مراد دا تفسیر درس قرآن دا ذکر کری پتکونا من الظالمین شی بتاسو دخپل حصے کا مون کنا خپل عزت و احترام با ختم کی کم بے کی فازل لهم الشیطان عنها نو اخو یول دا غدوانو در شیطان عنها دا غجنتنا دی آیات کی سلور جملی دی پاول جملہ کی سبب دا اکل دا شجری ذکر کی گی اول داشو فاضل اللہم شیطان عنہ سبب دا اکل دا شجری سو دا شیطان وسوسا او دویم پاغبان اثر مرتبا فا اخرجہما مما کان فی نوی اصل اگر دوانو در دا غزین چی دیو پاغی کی دا دویم جملہ شوال اثر مرتبا پاغبان در ایم امر دا احباد وقل لاول منغا ايه بتو كل شيء بعضكم بعض استاسنا لبعض اند بعض نور دو پر عدو و دشمنان بي دا درې مشوره او سلورما طریقه د اوسیدو پزمکه کی ولکم فی الارض مستقرون او استاد دو پر پزمکه کی زید اوسیدو د او متا او نلاحین او پیدی دی تر وخت پوری زلت فضا سرا ولیکیږي خویدل تا بی اختیار خلاف دا حکم نا خلاف دا معمور بھی نا بغیر دا قص کول دا خلاف نا دے دا کی ذکر شوی دے فازل لهم الشیطان زلت فضا سر ویلے کی گی ستا دا معمور بھی نا خلاف کول بغیر دا قص دا خلاف کول نا قص دا خلاف کول دی نہیں خو خلاف وشی دنا ولم نجد له عزم اغو سر آیات ساتی او دا دیر پارا مثال ذکر کردے دیں لکا یو سلے روان دے پخٹو کی اپائی کی او خوئی نو او خوئی دا بس آغا پی گناہگار نرے پدے او گناہ ستا ویلے کی گی گناہ پا اصطلاح دا شریعت کے ویلے کی گی خلاف کول دا مامور بیہینا دا حکم شرعینا خلاف کول پا قصد او پا ارادے سرا دا ارادے دی کڑی چیزر دی حکم خلاف کوما تغیطا ویلے کی گی اور شیطان و تقسمون کریو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او دا آدم علیہ السلام یقین تر دغه وخت پوری شی سوک بد اللہ تعالی پا اللہ تعالی بانی بسوک پا دروغ بانی قسم نکی ولم نجد له عزم دیدے کی او مهم سوال دے داغی جواب دیدے کی سوال دا راضی چی ابلیس کو اللہ تعالی دا جنت نراویستلے سورہ اعراب کی براشی ہو گو رہی داغی نمعلومی گی دیر لسم آیات کی براشی فخرج انکا من الصاغرین کلچ سجدہ ونکل آغا اللہ تعالی بس دری کوئزتا ناغی خرخصت کر آدم علیہ السلام پا جنت کی پاتی دے ناغی خرخصت شوئے دیر جنتنا ابلیس دغسی سور اعراف گوریت لسم آیات قال اخرج منها مضموم مدحورا اللہ تعالی تویت اوزا رٹلے شوئے دے بدولے شوئے دی پتاوان دے اوزا تر یوزلوتے لے بیا سنگا وسوسائے وطوا چولا پا وسوسائے لے ہی شیطان فازل لہما شیطان بیا رکم طرف ندار آگے بس مپسیرینو او خلقو لجوڑا شولا بازی وی بس آوی دا چر آگلے انو وی داروغا دا جنت چی کم سو کی داران وی اغا پری بانی پویا نشو دا دے و دا بے پا شکل باندی راگے شکل بدل لے یا وی دا جنت چیز کم سو کی داران نون آغا پا دیبانی پویا نشو لاغا تلال نا بس یو دو دری خبری تکوم آسانی یو قول دا مبسرین داری چی ابلیس دا جنت دا وسیدو دا ابلیس چریت دا پا جنت کی وہ وسیدو دا آغا وسیدل پا جنت کی بغیر دا عزت او دا احترام نو حسی داخلی دل جنت تا دا من نو دا غلط پارا یو قول مفسرین دا ذکر ہے تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری اغه وی جنت ته داخلی دل دا من نو دا جنت ته ورته هم وی استلی شوی تی دی خو لیکن بیا چې ورته نو په عزت او په احترام سره دانه شو سیدل او اسی ورتلې شو اسی پاتې کېدل هم شو په د عزت او د احترام په طریقې باندې نشو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دویم جواب چې احادیث نو معلوم او دغه قول چې دی تفسیر خازن هم دغه ذکر کړی دی تفسیر خازن دا دویم ذکر کړی دی اغه وی وی آدم علیہ السلام یہ دروازی تراوغخت و خبر سراوک للی دا قول تفسیر خازین ذکر کرد دا ٹلی پون بے ہوتا کڑا ہوکا سنگا بوخو بارحال وی دروازی تراوغخت و خبر سراوک للی دا خبر سراوک للی خدا بلا خبر دا دیر خم علمی گی وی وسوسا دا یو قوت معنوی دے ابلیس لا اللہ تعالی دا قوت ورکڑے دے دا غی اولاد تا اللہ تعالی دا قوت ورکڑے دے و پدی کے حضور دا ابلیس دا لازمی نہ دے او دا غیر پر دلیل چلے گا حدیث دے ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم حدیث دا بخاری کی دا راغلی او بعض مفسرین لکھی دی وے دا مار پخلے کی دا تلے دا مار پخلے کی مس مار بپا کم جوانی بیا ورغلے وے مار پھلے تو ورنہ وتے او دال تک تلے او بیا مار راتوکا او بیا چرے غدا خبر او کل دا پکے ڈیر لکھی دی شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اگے یو بہترین جواب کھڑے رہے اور قرآن نہ معلوم ہی بہترین تفسیر دا قرآن اگر جگہ پہ قرآن سرا کے لے اس دے تک وقت شہید ڈیر بہترین خبر ہے اگر ذکر کھڑے دی وہ سور اعراب دا ترتیب نہ دا معلوم ہی اطلسم آیات نلسم آیات شلم آیات وہ اللہ تعالیٰ ابلیس تو حکم و دا خروج چتوزا یعنی بستا دا مدرسے نے خارج کا بستہ ہوا تلے نو کله چې هغه ته امر وشو د خروج او آدم علیه السلام ته حکم وشو د اوسیدلو په جنت کې چې ته اوسېږ نو ابلیس په وخت د راوتلو کې هغې ته وسوسه وکړله. دا اوس د کوم ځای نه معلومیږي؟ سورې اعراف کې وګورئ تاسو ما ویل د نحو صرف او یا د معنی چې وایي دا بیا پې ځان پوه کوئ. ثم یمیتکم ثم یحییکم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اس لگمخ کے ساتھ میں تلد کی ویل فا دلالت کئی پتا عقیب مع الوصل باندی او ثم دلالت کئی پتا راخی باندی پتا عقیب مع الفصل باندی. اگر سور اعراف شلم نمبر آیت کی اگر رئی الت کم اللہ تعالیٰ دا واقعہ ذکر کرے دا نکل چی اللہ تعالیٰ شیطان تویل چی تا اوزا آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ چی تا اوزے گا فدللہما بغرور فدللہما نو الد کی فا راوڑل شوی دا نو فا دلالت کی پا تعقیب مع الوصل باندی و تل بستره لاوڑین دا اڑی تلا رسیدلین دا چی یا دا مار پا خلی کرا غی او یا بل دا جنت سوکیداران پا غی بانی پویا نشول. نا نا دا سنه دا اللہ تعالی آدم علیہ السلام توی جتو سیگا آغا توی جتو زا بستره مستره جتاری لکی و طالب دی آغا پا مدرسه کی ورانه ہو کی بس استاد توی جزت محتمیم سو بیا رخصته دا بستره مستره چې تړي او خپل لوخ یو دا د طالب خلوی لانجی بیا یو کمیسه په یو کې پروت یو پردو کې بل دیکھی او بل په بل دیکھی دا ګړی وړی ار څه کنه هغه چې هغه خپل سره غونډی نو په دې وخت وخت کې به وته کې بل تم وای شي ګوره دا استاد نه ګوره دا پریدم نه وته ایم پرې نه دی او یې مړه تیم راځه دا پرېږد او دا مدرسه ډوخم نه ده تر اوسه پورې خو خود د چیرې زلتوب کو دا شړی نو دا مدرسه بیا نه خو یو استاد هم نه خو نو شیطان پر اتلو تلو کی پاغی بانی دلالت کی حرف فا چی آغا ذکر شوی دا دا سورة الاعراف پا شلم نمبر آیات کی او فا دلالت کی پا تعقیب مع الوصل باندی دا تلو سر سر ای دا غٹکی ہوا ہے بس آل دا کی کار وکا بس آغی تا دا وی زخو زم خود سی دا چی آیو سر لیو زان نیچی بزور بانی دا غا جور کردیو کن ملک ازان نجور کردیو تو پردی خیرات پا واغب کوئی چی دیتا کی دا واغی تا کی دا واغی تا کی دا یوزل پسی دیو چا خیراتو دا کور مالک چی دے خلق پینڈیا کی ناولی بس دی سڑی خو خوڑلا بیا بس چی دا رسخت چیزی دینو بس پا تلو تلو کی چی دے دا بیا غفل ملکی و خبر روی کولا سری پسی لول راواغی ستا سید اوزی که نه اوزی ناغوی چرک زو زم خوی دی تایم که دی یوری داوی ما خوشالی خوی دی تایم که دی گوره خب بیا ما غفل خبری وکلل نو ابلیس تا خو اللہ تعالی چی پا خروج اوزا تا مضموم مدفورا تا بد ویلی شوی دی و پا ترتلی شوی ناغوی چی زو خوطی اوزا تا نم خوری آدم علیہ السلام تا ویچی که دقا دیو خوال لدا غوان تا و پا بیا همیشه بس دا سی خبره دا وسوسه ته دغه باندې چول دا بهترین قول دی دا قول له تکلفاتونه هم پاک دی او ډیر بهترین دی نو دا معلومه شول د قران نه چې دا خبره او تکړی دا مشابهتن مخامخې کړی دا نه د مار په خلی کې تلې دی نه په بل د ابا تلې دی او نه دا چې دا جد جنت ملائک چې کوم څوکیداران په باندې مقرر دی هغه په گیټ باندې پوی نه شول او دا لاړل نه نه دا کسی نشته دی بس خبره دا بیخي خلاصه شول دا د تلو په وخت کې مشابهتن بذات په خپل دا خبره او تکړی دا اوس فاخرجهما ربی استلاغیتا اغی دوان لرا مما کان فی دغ زین چ دی و پاغی کی وقلنا ویل مونگا اهبتو کو شی بعضکم لبعض عدون بعض استاسو بار بعض نور دو پار دشمنانی دا بعضکم لبعض خطاب چاتره دو اقوال دینم پسرینو دوان اقوال ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر یو قول دار چې دا خطاب دی آدم علیہ السلام تا حوا علیہ السلام تا و اولاد دا غیتا بنا بر قول مجاہد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ دا تفسیر کرے دے بعضکم بعض استا سنا اے آدم علیہ السلام او استا اولاد لبعض اند بعض نور دو پارا و دشمنان خپل میند کے واقعت لو قتال کئی دشمنی و کئی حسدون و کئی دینی او دنیاوی دشمنی بدے بل سر کئی نو دینی دشمنی پیوبل بانی بدے کپر دا گمراہی ٹاپے لگے او دنیاوی دشمنی پیوبل سر وقت لو قتال کئی بعضکم لبعض دا اولاد آدم تا خطاب دے آدم علیہ السلام حوا بی او دا اغی اولاد تا دا خطاب دے دا تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی پورا تفصیل او وضاحت ای کتل شی دویم تفسیر دارے دویم قول دارے چی دا خطاب دے ابلیس تا او اولاد ذریہ دا اغی تا آدم علیہ السلام او حوا بی تا او دا اغی اولاد تا نو بعضکم بعض استاسنا دا بعض نور دا پارا با دشمنانی نو شیطان او دا اغی اولاد با دشمنانی دا آدم علیہ السلام دا حوا بی او دا اغی دا اولاد نو دا اغی پورو طبیع خطاب دے دوان اقوال صحیح دی سخور اپکی نشت دے ولکم فی الارض استاد پارا پز مکی مستقر زید و سیدو یو متاعون الاحین او پیدی بی تری وقت پوری متاعون متاع ستا ویلے کی گی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی متاع ویلے کی گی ہر حق سیستا چی انسان پا جون کی داغین پیدا اخلی خوراک دے اسکاک دے لباس دے خبری اتری دی منو محبت کول دی لے اول سرا بس اغیر تولے کی گی متاع چی انسان پا زندگی کی کمشے انسان پا پیدا ورکی بس اغیر تولے کی گی متاع او علامہ بقاعر رحمت اللہ علیہ پا نظم الدرر کی ذکر کری دی او دغسی لسان العرب ذکر کړی دی وای متاع ولی کیږي مرداری ته چې مزدر انسان داغي خوراک ته کنه محتاج شي نو هغه بیا خوري نو د دنیا مثال هم د یو مرداری دی ته متاع ځکه ویل شوی او دغه اسمعی هغه واقع تاسو معلومه ده هغه وې زپ دې متاع باندې نه پویدم چې ردی سمانه ده یو ځل لاړم چې ده دا صحیح زبان چی دا دی خاریو دا خلکو نا صحیح خپل زبان یر شوی دی بانڈو خلک کی اگر صحیح خپل زبان ہوئے وی زلالا ما چی دی پا بانڈو کی دا عربو نا معلوماتو کم چی دا متاع ستا ہوئے اگر وی دیو لختی پا غاڑا بانی چرے یو جنائی واغی دا اگر انزل دا لوخی انزل شوڑا و سور سراوا یو سپیر آگر شوڑای تو تختولا غوڑا شوڑا نا اگر جنائی آواز وکا و یا اما جا الکلب و اخذ المتاع و فر سپیر آگے متاعی رانا وہ تختار ہو رہا وہ تختیر وہ دا غزینا واپس شو ماں تا پتہ ہو لگی دلا متاع اگا شیطوی چا اگا خپل گندس چیز دے لکہ شوڑا کی تور کیومی توری غوڑی پکی سڑی پلاس بوری دا کی لاسم گندہ کی خو شوڑا دا سی اوشی دا چی بلی اوشی بی پاکی گی دنیا دا زندگی دا خپل دا دنیا گندہ شی دے دا بیکار شی دے خود دنیا دا زندگی پا دے بان قیامت زندگی خیستہ کی گی دا غیر پار دا پا پیدا باندی رازی متاع لفظ پہ قرآن کریم کی سلور دیرش کا رتر آغا لے رہے اور قرآن کریم کی دولس مستاقات اور دولس معنی دا غیر ذکر شوری اور متاعون الاخین او پیدی بی تر وقت پوری حین لفظ پہ قرآن کریم کی سلور دیرش کا رتر آغا لے رہے دا دیو وقت نمورات سشے دے کہ تفصیل اقوالی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ در سلور اقوال ذکر کری دی دا تفسیر سراج المنیر پہ حوالہ باننے دا تاستیو خبر اکوم الاحین مراد سدے وقت و انقضائی آجالکم ستاسو دا نیتی دا ختمی دو پوری بس ستاسو دا مرگ نیتر آزی تر حق وقت پوری تاس بدے پریزمک کی زندگی تے رکھے و متاعون الاحین او پیدے بی تر وقت پوری وقت و انقضائی آجالکم تفسیر سراج المنیر دا غی وضاحت و دا غی تفسیر ذکر کرے تاسو با اتر دا خفل دا مرگ دا وقت پوری بتاسو پدیزے کی وسیع گئی او تاس پاگی کی خپل زندگی تیرا وی او متاعون الاخین او پیدی حاصل اول بی الاخین تر وقت پوری قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات نو پس ازدک للی آدم علیہ السلام دخل ربنا کلماتی نیوسو کلمی متلقا تلقی ویلے کی قبل اولو تا تلقا پویشو آدم علیہ السلام پس ازدک للی آدم علیہ السلام تفسیر سراج المنیر مانا کری دا استقبلها بالاخذ والقبول والعمل بها دا اللہ تعالیٰ نے دا واخستلی قبول اکللی و پدیبا نے عمل وکا استقبلها بالاخذ والقبول والعمل بها تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کری دا فتلقا آدم من ربه پدی آیات کی اللہ تعالیٰ نور نعمتون خاص نعمتون ذکر کی پا آدم علیہ السلام من فتلقا آدم نو پس دک لدی آدم علیہ السلام دا خفض ربنا کلماتی نیوسو کلمی تلقی قبل اول اخستل او پویدل دی کلماتو نمرات کم کلمی دی نو خلقو کی بیار جوڑک لدہ وی آدم علیہ السلام دا اللہ تعالی عرش دا وقت الفاغیبن لکلی شویو بے حق محمد وغیرہ وغیرہ دا غیب وجبن دا دعای وغختل دا نا قرآن چرے تفسیر کئی دیو دے تفسیر پا بل جے کی دا بہترین تفسیر دے دا نور تفسیرونا پا صحیح سند او پا مرفوع احادیث و صحیحہ و سر ثابت نلی نو قرآن اگو رئی سور اعراب در اشتم آیت کے وراشی ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا دا کلمات تا اللہ تعالی و خودل فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه نرحم راوگرزا و فاغباننی فتاب علی توبید قبل دور پارا شرطونا گناہ با پریگ دی پشتبانی وقت پیمانشی پجببانی با استغفار وی اور راتون کے وقت کی با مضبوط عظمو کی چی بیا ودا گناہ نکوما دیجے کی اسوال او داغی جواب علیہ لفظ ذکر شوئے دے علیہ ماول ندے والے شوئے نو جواب داغی ندا دے چی خضف اکثر و احکاماتو کی دا تعبیر سڑی دے و جناغم ذکر شوئے یا دویم جواب دارے چی مخ کی آیات کی اس کن لفظ دا مفرد ذکر شوئے نو دل تکیم دا مفرد ذکر شوئے دا دو جواب ہم پسرین ذکر کری انہو ہوا التواب الرحیم یقیناً دغه الله تعالی ډیر توبه قبل ان کې دے الرحیم رحم کو ان کې دے دا انه هو التواب الرحیم دا علت دے لپاره دا من ربه تاب علیه دا غیر فرع علت دے الله او تکلیمات ولې خودل الله په مهربانی ولې او لازک الله تعالی ډیر توبه قبل ان کې دے رحم کو ان کې دے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یو خبر اپ کس دکھے تکرار راغے اہ بے تو بیا ذکر شوئے پا تکرار دا امر کی سا خبر دا یو قول مپسرین ذکر کرے دے بس آسان خبر تفسیر سراج المنیر وی کر را لی توحیدی بس دا تکرار راغلے دے کر را لی تاکیدی دا تاکید دا پارا دا تکرار اللہ تعالی ذکر کر لے قل نہ بے تو بیا کس شئی دویم جواب تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دے آغوی الهبوط الاول من الجنت الى سماء الدنيا اولنی قل نهبطو چ مخکی ذکر شوی او نوغا د اسمان نه د اسد جنت نه اسمان د دنیا ته تستمال چ قران کی سوچ کوی نو دار ته معلومیږي چې دی جنت نو مراد هغه دار او ثواب ته مراد دی هغه جنت ته مراد دی پس مانونو کړي ځکه احباط راغل نو احباط ویل کیږي د بری نخکتره کوزیدل نو کدا جنت پر ازمکه کی وینو بیا به ازمکه نخکته چرته کوزیدل خکتا و بیا شرطا تا نو دار و ثواب دے دینا مراد دے نو تفسیر سراج المنیر وی الهبوط الاول من الجنت الى سماء الدنیا والهبوط الثانی من السماء الدنیا الى الارض دیدے کی بیا دویمت دا غمانا مراد دا قلنا ویل منگا کچھ شئی دا اسمان دا دنیا نا دی ازمکی دے کچھ شئی جمیع انتوال فا اما یات ینکم منی ہدن نو پس کراشی تاسو تا ازمار طرفنا ہدن لار خودنا فمن تبع هدايا نو چاچی تابیداری وکړه د ہدایت د ما فلا خوف علیهم نبیر فاغبنی ولا هم یحزنون او نبغم جن کیگی من نی دا دلالت کوي بری باندې چې د ہدایت نو مراد پیغمبران دی او کتابونه دی صحیفه تی مراد دی دا کدا الله د طرف نه وحی مطلو او غیر مطلو دا الله تعالی طرف ناراضی د دیو جنا ابو العالیه دی ترجمہ کړی دا فیم آیاتینکم منی ھدن الکتب والرسل مراد دین کتابونه او پیغمبران تی مراد دی کزمار طرف نه پیغمبران راغلیا کتابونه راغلل مدید ایک پیوارت کی تقدیر دے فیم آیاتینکم دا شرط دے یذای حذف دا فتبعوه نو غریتا صداغی تابیداری کوي دا اولاد آدم تبس دا خطاب شو فتبعوه دا غی تابیداری ہو گئی نو فمن تبع خدا خدایا چاچی تابیداری وکړه له ہدایت تما فلا خوف علیہم نو ير فاغی بنی ولا هم یحزنون او نو دی غم جن کیگی نو دی غم جن کیگی فمن تبع تفسیر مدارک معنی کړی دا من تبع بالقبول والایمان به اگر ہدایت چراغ یا غی قبول کو پاغی بنی ایمان راوړ فمن تبع د تابیداری نو مراد څه شه دی بالقبول والایمان به پاغی بنی ایمان راوړ او قبول وکړ فلا خوف علیہم نویر پاغیبانی ولا هم یحزنون او نبغم جن کی گی دا خوف او دا حزن پا مند کی پرق سرے نتاسو یو پرق دا ذکر کئے خوف دا مستقبل زمانی سر تعلق ساتی او حزن دا تعلق ساتی دا راتن کی زمانی سر نونا فلا خوف علیہم نویر پا دیوبانی پا مستقبل کی ولا هم یحزنون او نب دیو غم جن کی گی پا نب دیو غم جنی پا تیر شوی پسے چسے دے تیر شوی پاغیب سے بیا غم جن نہیں راتون کی وقتی ہم پاغیب انی خفگان و پریشانی نہیں دویم قول دوں پسر اندار خوف دا تعلق ساتی دا عذاب سرا فلا خوف علیہم نبیر پاغیب اندے دا عذاب ولا هم یحزنون او نب دیو غم جن کی گی پا عدم سواب باندے دسی پا غم جن نہیں چی اسنا عملو کو اللہ تعالی را لفی بیا اجر و سواب رانے کی دسی بنی نور پر قنم دا ذکر کردی دی مفسرینو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین هوا کسان کفروا چی کبر کردی وکذبوا بآیاتنا دروغ جنی گنلی دی آیاتنا دمونگا دی کے اس تخویف پی اخروی اللہ تعالی ذکر کردی او دا مقابل دے دا من تبع خدایا کل چی دے عرب تو تزادی نمخ کی دا مخی من تبع خدایا دا غی تفصیل بیان شون اس دا غی مقابل ذکر کئے او غی تا اللہ تعالی تخویف ذکر کئے کوپر او تکذیب کی سپارق دے نو یو قول لن پسیرین دا دے چی پرق دے کی دا دے دا کوپر نمرات کوپر باللہ دے او دا تکذیب نمرات تکذیب بالآیات دے لکر قرآن دا ظاہر نم دا غم علمی نو تر یو مودش کوئی والذین کفروا کسان چی کوپر اکڑے دے پا اللہ تعالی بانے انکار اکڑے دے وکذبو بی آیاتنا او دروغجن گنی آیاتون زمونگا دروغجن گنلی دی آیاتون زمونگا نو کپر باللہ او تکذیب نمرات تکذیب بالآیات دے دویم قول دا مفسرین دارے چی کپر دا تعلق ساتی دزل سرا او تکذیب دا تعلق ساتی دجبی سرا نو سو کو رئی ترجمہ دا سکوئی والذین کفروا کسان چی کپر اکڑ دے پزل سرا وکذبو بی آیاتنا او دروغجن گنی آیاتون زمونگا اولئک اصحاب النار دا کسان دوزخ والدی جہنم والدی هم فیها خالدون دی وفاقی کی ہمیشہ ورن دا ویلے شیو دا جنتیان فبارک هم فیها خالدون قرآن کی سمر راغلے اور دا جہنمیان فبارک سمر راغلے دیں خلود بس دی وفاقی کی ہمیشہ ہمیشہ هم فیها خالدون دی وفاقی کی ہمیشہ دا خلود نمراد دا دین مراد ابد مراد دے بس ہمیشہ ہمیشہ را پارا وفاقی کی اسی اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو طول مومنان مسلمانان دی جہنم نبچو ساتھ اللہ رب العالمین دی منگو تاسو جنتیان جوڑ اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو تا دا اغا اعمالو توفیق نصیب کی چاگار جنت دتلو ذریعہ وگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.